صلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يولسم فارا سورة توبة كي یو صلی اللہ سم نمبر آیات مبارکنا زمون نوی درس دے فرمائی وعلی السلاسط اللزین او پا غدریو کسانو حغا خلیفو چی رستو پاتی کری شویو دا غزو تبوکنا خیر یو سل والله سمایات نگوری لقد تاب الله على النبي بشک مهربانی کړو الله په خپل پیغمبر علیه السلام والمهاجرین او په مهاجرینو والانصار الذين وانصار هغ کسانو اتبعوه في ساعه العسره چغیتا بداری کړو د نبی کریم علیه السلام في ساعه العسره سهالت د تنگ دستیا کې ساعت العسرنا مراد غزو تبوکنا من بعد ما پس داغن کاد چنیز دیو یزیغو چکاگ شویوی قلوب زرن فریق من هم دیوی دلید دوینا ثم تاب علیهم تکرار دتاکیل دپار دیم بے مہربانی کڑیو پاغوی دائی توبے قبول کڑیو آو دا توبے توفیق ور کڑیو انہو بہم رعوف الرحیم بے شک اللہ پدوی مینا کون کے دے انہو بے شک اللہ بہم پدی مومنانو رعوف مینا کون کے دے رحیم او مهربان دے ایدی دے کی توبی نس مراد دی چی دی آیاتی مبارک کی وی جماع پخپل پیغمبر او پا مہاجرین و انسوارو تو مهربانی کڑی واب دی کی دا علماء اختلاف دے فی هذه التوبة التي تابها الله على النبي والمهاجرين والانصار ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدا توبہ پدی کی وا نبی علیہ السلام منافقان تی اجازت غختے او غی اجازت ور کھڑے او لکه مخک در لثیر شلاف الله عن کلما ذنت لهم الله تاسو لما فی کړي داولی دی دیل اجازت ورکو دا اللہ دا حبیب دا توبی وجہ اہل علم یو دا ذکر کرے او پا مہاجرین و انسوارو دا توبی وجہ صدا ممی لقلوب بعدهم الى التخلف عنہو دا بازی مومنان ازرنو میلان کڑے و رستو پاتے کے دوتا دا اللہ دا حبیبنا یو دویم قول دادے دی توبین مراسلی استنقاذهم من شدت العسرا اللہ دادے سخت سختین دی بچ ساتنیو چادام ویلی خلاصهم من نکایت العدو اللہ دادے دشمن د تکلیف نخلاص کنیو او دی ټولو نه د توبې تعبیر کړي زکه توبه وای الرجوع الی الحالت الاولی ګور دا غزا په اوسخ وخت کې شوی و نبی علیہ السلام په اوسخ ته ګرمۍ کې او ته سخت لګاو تندوا فردی چی حدیث دا مسلم شریف کی راغلی صحابہ وید اللہ حبیب کمونت دی اجازتو کو او منگو خان زبہ کل ند اللہ حبیب وی بسو کئی نومر رضی اللہ عنو راغی وی قربان کتا صدا سی اجازتو کو نسور لی بکمیشی اولوی دشمن دے مخیتا دای سره چې چا سره لګ لګ خورا کی نو اگر او غواړاو د برکت دعا ورته وکا نو درستخانو غړولې شو د سرمنې اچا سره چې سی وای خورا کو نو وغیر او غختل نو چا یو موټه جو اراړل دا صحابو چې دی اولوی دشمن سره په یو موټی جوارو یې جنگ کولو چا یو موټه کجوري راړې چا سړ ټوکړه راړا وای په درسته خان سلغون ته شهر اجم شو ابو هريره رضی الله عنه ایمان دا زول ګولا فاذا هو قدر ربزۃ العنز وی دی بیزی دی جوسی امرولک بیزی چی ناس تای مد اللہ حبیب دی برکت سوالو کو و بیوی لوخی ڈکوائی ابو حریر رضی اللہ عنہ وی والذی لا الہ الا ہو پاغذات میں لی قسمی چی داغن بغیر بلد عبادت مستحق نشتا ما بقي في العسكر وعاء الا ملهوه بلخر کې داسې لوخ نو مگر ډکه کو اټول قوم خوراکو کو تر دې چې ماړشل اسیوا مشو نو نبی عليه السلام اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عنه الجنه گواہی کوم چې الله نه بغیر بل الہ نشتا او زدا الله رسول ايو بنده و پدې کلمات او د الله سره ملاو نشي چې د پدې کې شک ني ادې په جنت نه غني پرد کې کړې شي جنت ته بزي دا د مسلم شریف حدیث دی دا د غزوې تبوک لخر سد پاس دیر زرو او د الله حبیب د رجب په میاش کې اوته نو شعبان ملت تیر کړي او سرزی د رمضان سرزی د رمضان ملت تیر کړي وي دا پټولو کې لوی لخر او د اخرنه جهاد دور تن دوا وی مونگوی سٹونا مبس کاغ کیگی او مرود تن لیدو جنا اگر دی خلق و صحابه کرامو دور روی شان دے وی او سڑی با اوخ زبح کو نو دا آغا آغا لر بین چوڑ کو آغی کی کمی او بچی وی نو آب اسکلی نانن چوی او بخڑی دی او دا داسی دی دا خو موڑی سرے جوی دا خون نا کئی دا نرا کئی ابیا ودا جګر څومره په تکلیف چې هغه لره یخو نو آبه په دې ځکه خو د ابو بکر رضی الله عنه یا الله رسول الله خطا سول دعا قبولولو کی عادت جوړ کړي دي دعا وغواړي ویت غواړي تم خو ها غنه ابو بکر دا ویاو نو الله حبیب الله سوشت کل له په مخ راخ کلی نه او وریا زرالا باران شورو شو صحابو ټول لوخي دکل وای چې مو قتل د لخر د زین اپل اړو باران نشي صرف الٰه العالمین فذیر ورول ادي آیات ته د پستر ګورای مهاجرین او انصار د پیغمبر د لګو مرګری دی د تندو د تکلیفونو مرګری دی سمر باغ سڑے بد نصیبی چې الله حبیب د سختو د مرګرو پسې بد ردی وی او دا اغا کبر خیرت سمر خطر کرے چې سوک د صحابه کرامو پسې بد ردی وی وعلى الثلاثة الذين او پاغدرو کسانو هاغا خلفو خلفو چا غیر استکڑ شویو ای خلفو عن غزوت تبوک دا غزوی تبوک نر استو شویو اسو کوئی خلفو عن التوبہ دا توبی دا قبل دون رستکڑ شویو حتى اذا ضاقت عليهم الارض ترديت سنگ شوی و پاوی با نزمکا بما رحبت سرد فراخ والد نزمکنا و ضاقت عليهم انفسهم او تنگ شوی و پاوی زلون داغوی و ظنوا و اذا یکین کرو اللہ ملجا دا چی نشت زید پناہی من اللہ دا اللہ دا طرفنا إلا إليه مگر دغه الله سره ده ثم تاب عليهم يا الله د توبې توفيق ورکړو غوي تا د توبې قبول کړو ليتوبو چې د هميشه په توبې قائم او دائم پاتې شي ان الله بيشکه الله هو التواب الرحيم دغا الله ډیر توبه قبل انکه او مهربان دے اذا دری صحابه او د دې غزا نه پاتیو کعب ابن مالک رضی الله عنه او هلال ابن امیہ او در مراره ابن الربیع دا درې وړه جلیل القدر صحابه دي سوزر ورتنو خود غزوه تبوک نه پاتیو نو دا الله حبیب چې غزا تتلو دا خو فرض عینو دا دوه صحابه دي درې وړو ته سوزر نو پاتیو امخې مو درس کې واورې دل چې غزا نه پاتې کېدل یو لوی ګناه کبیره ده ډېر شه منافقان هم پاتې ول کتا سمخ کی صورت کې وي اید درو عذرونه پیش کل او دي صحابه او رښتیا وي نبی رسول سلام حکم کو چې دای سره خبره بن کوي د دې درو واړو د خبرو نه منو کا نو دا دو صحابه خوب بوډاګانو د دومره جړل چې بیا کور نه راوته نشول هلال ابن امیہ او مرارت ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہما کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ویوی ززوانم زبرا وطم بچارا سر خبر نکولے که بچا به سلام واشول نو ما وی چې شونډي په وعليكم سلام خو زه دې کنا دا درته خیجه د صحابه سمر لوي شان دي ور یو ځل پیغمبر وی چې دای سره خبرې نه کوي د څوک ورته وعليكم سلام هم نه وای اذلته قران مو وی دی خپل مو وی ما به وی چې دا خو غزم کنا دا خو غد مدینه لارې کو سین دي ار سرا باندې څنګه شول وای چې ډېر څنګه شوم زما د سرز ویو ابو قتاده رضی الله عنه ډېر مینا محبت مخبل منس کې نو دې باغ کې زور پسې لاړ وای ما په سلام واچول سلام خو وانه اوس بیا مې ورته ډېر وی چتا دې الله په ذات قسم دې الله په ثنا دا زماده پیغمبر علیه السلام او د دین سره څومره مینا دا وای بس وی الله لا پته دا او یز بس په جړا واپس رااله چې سلوی خرجی پورش وی نو دې کی خبر راغې چې بیبیان دې سي جدا شي د دې هغه قاصد لوی د الله د پیغمبر سره مقصد د طلاق ورکو ګور کوي چې طلاق ورکوي بس پکې وښنو طلاق هم ورکول وای نه طلاق ورکوي خدای الله حبيب وي بيبيان به تاسو به بيبيانو سره ملاوي غينا نو ایزو خو ځوانو ما خو بيبي سوي چې پلار کرزا ترغه پوري چې درسو الله زماده مسله حل کړی نه او د هلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ بی بی رالا ورطوی قربان آخو بڑا دے سوک خادم نوکر غلامی نشتا نتاسو دا بد گڑای چیزی خدمتو کم دا اللہ حبیبی خدمت کولے شی قنور دے و صحبتم بسترین کئی آورتوی قربان آخو دمر جڑی دی آخو زیدے دی شی کم دا ورطوی قرآن دا توبی تری کم خیئی را شي که تو بس د کوي د دې دریو صحابه نزدک کوي کعب ابن مالک رضی الله عنه وای په بازار کې روانو یو سړی چرته د بل کافر ملک نه راغله او خرصولو د پاره بازار کې تفوس کولو چې کعب ابن مالک بکم ځکی نو خلکو له دې غزر روان دي نو مال دیو بادشاہ خطر اكو دا تر قیامت الله د صحابه شان دی خلق له خای هغه بادشاہ وروي مال پته لګي دلی جتا سرستا مرګري بایکاټ کړي اتر ازا زب حکومت کیو لوی برخه درک نا وي پجړا شوم ما ویلا دا یو بل امتحان دی مال د کافرو میدم پیدا شو و یو می جړل او ختمه تنور بلې دوغه کې به ور ورزولو اده فرمای ما سره غم داو کعب ابن مالک رضی الله عنه چې اسه نه دې خبرو د باندې دو په دوران کې رسول الله علیه السلام را نه خفن اړ نشي بیا خو دا صحابه ما سره تر مرګه خبرې ونکي او اسنه دی دوران کې زمړ نشم راوانه د جنازې مسترته ولګي نو دا ته ورګل حضور جړل چې بیا د مز دراوته قابل نو او زبراتلم نو اید اللہ حبیب سر نزدی بمی مسکولو نو چی ماما او قتل مخ بیوارولو اچی زبا پا مسکم نو مالا برا متوجه شو تردی چی پنزو سرز برابر شوی نو دا آیاتون دا شپیر آغلی او رسول اللہ علیہ السلام نو ام سلمہ رضی اللہ عنہ پا کور کیو نو نبی علیہ السلام ورتوی د کعب ابن مالک او د مرګرو توبه الله قبول کا نو بیبی خبره وې بیره راشپره ټول خلق به خوب وزي ود الله حبیب چې د ساری مزکو د صحابه کرام ته وی چې د کعب ابن مالک او د مرګرو توبه قبول شوه کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ویزد خپل کور پچتو او ایزا بدر لسح علو هم خو قرآن بدر لحلو وی ودواقت علیهم الارض بما رحبت زمکا اللہ وی تنگا شویوا ودواقت علیهم انفسوهم زرون تنگ شویو دیکن اللہ حبیب چیز سبا موزکو وی وی د کعب ابن مالک رضی الله عنه او دا غدا غدو مرګرو توبه الله قبول کړي لوی چا رامند کې پیدل چمګ لزیر راکي سوق پاس سور شو او یو صحابي په کې جبل سلع ته وختو د مدینه منوره کې د آبادین بهر غروست شهر په منځ کې راغله او د دې جبل سلع انا خندق کنسته شوه او د درې میلو فاصله کې رسیدلې نو یو پکې دی د خطوی یا کعب ابن مالک ابشر زیر واخلا وای زه په سجده پرې وتم دې ته وای سجده د شکر دې ته سوال دا عوام موږ په سجده کوي یو موضوع کی بیا تو درے سجدیو کی دا شے شریعت کی نشتا یو داد یو نعمت راغے یو خوشحالی را لدینی او دنیاوی نو دیتا سجدہ دا شکر وائی دا سمرہ احادیث دا دی بارک راغلی احناف و عام کتابونو عیم دا سجدینا ویچی نشتا خود امام محمد رحم اللہ قول لے و فتوہ دائی پا قول لجنا روایات پا کرا غلی نا سجدہ دا شکر شتا دے پا سجدی پریوتو او ایرا علم جماعت تا ورد صحابو حال سرے وی اگا کم کس چی زیر را کنے انو اگا چی را غے وی جیلی والے لسورکل سنت تی چادر تا زیر را را نسورکل سنی سنت طریقہ را روی ما اس شیرا سرنو جامی میویست نامی اغلا ورکی او ای قسم دیکھ نور جامی میوی اے دا غصہ بھئی کرام جو ای ما چی پیغمبر ترات لم دا چانمی جو جوڑا سوالا نو غختا ایمان تا اگو رکم مقام ترسی درے اجوڑا سنا نو قسم دکو نا دا چاڑکوی دا خزو د سړو غوچ ایمان هغه د نش په درجه کې نه پجامو وسوخ سکے نو خلق مبارکای را کولې دا الله حبیب ناسو او دا مخ داسې پړکې دو لکن ور لچ څنګه سونه پړکې مالې زیره واخلا یو داسې زیره چې د مور نه پیدا شوی داسې زیره به دې نه اورېدلې ما یو قربان استاد طرفنا وینا عرش والا توبه قبول کړي وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا ګره د صحابه غشان دي زموږ استاد او قبله او توبه کوبا سن الله قبلي او عرش والا خو اعلان نکي کړه دا د صحابه غلوي شانو هدي وي قربان ما ټول مال خیرات کړي دا الله حبيب ولا تفصيل ذکر کو جنا طول مال مخیرات کوا دا د صحابه یو لوی شان ده په سختو کې د پیغمبر مرګ لري لګي ور سره کې ریګړي اے لره نه چورخه هغه وبېسکري دا تبوک مونږ تبوک تلاړو سمره سعودي عرب د دنیا په مالدار ترین ملکونو کې اوس چې تبوک لزی د اشاړو له وګوره نو دا احساس هر مسلمان تکي چې په دې اشاړو د الله حبيب منزل کړي دا چې سوسو ملا وزیر آبادی درک نه لګي دوبو درک نه لګي دا 1000 کیلومتر د مدینه منوره سخت ګرمي وا او صحابه چې تل دې کې کجوري په خیمه باغونه پرې کول پکارو لکه زموږ زمیدارو چې د غنم او یار د نور سلوي هغه ارسه تیار پرې خل او د الله د حبيب سره مرګري شول او د الله د حبيب خیر نه غزا وا یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نه ويريږي وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ او شَيْدْ رِشْتِنُ خَلْقُ مَرْغِرِينَ وَكُونُوا شَيْدْ مَعَ الصَّادِقِينَ دَرِشْتِنُ خَلْقُ مَرْغِرِ جُوْرْ شَيْدْ دینا سوک مراد دی چوئی دَرِشْتِنُ خَلْقُ مَرْغِرِ جُوْرْ شَيْدْ ندلت اهل الملك لي صادقين سوق دي محمد الرسول الله عليه السلام او دای مرغری او دا تفسیر دی ابن عمر رضی الله عنهما منقول له اے قران ورته صادقين وای صادقين سوق دي د نبی علیہ السلام مرغری او یو قول د باز سلف و دام ده وی حکم و شوئن یکونو ما بی بکرن و عمران چرا خلق دید ابو بکر او دو مر رضی اللہ عنو سر مرگریشی ایمان والو دا اللہ نو یری گئی و کونو ما صادقین او شیطا سو درشتینو خلقو مرگری شئیف ما کانا لی اہل المدینہ تی ندی صحیح او درست دا مدینی والاو دا پارا ومن حولهم او سوک چیر رینا گیر چاپیر دی من العرابی دی باند چانونا ایا تخلفوا دا شرست پاتشی الرسول الله دا رسول دا الله نا ولا يرغبوا نب من ساتي دید بانفسهم دخل زانون سر زیاتا النفس هی لنفس مبارک دا نبی علیہ السلام نا ذالک دا بانهم پدی سبب لا یصیبهم ظما ان چې درسي ګری صحابه کرام تستند ولا نسوب نستړواله ولا مخمسوت نو نلګا فی سبیل الله دللا لا رکی ولا یتوون موت ان وتعسل کی ویدوس بالاقدام یو شی په قدمونو په مالکول نزیدای موت ان په یو زید تلو په یو لارا یغیز الکفار چې دی غوسه کوي پاغه کافر لرا ولا ینالونا او نه حاصل ایدای بنا دوین د دشمننا نیلن سشی حاصلول الا کتب لهم به مگر لیکل کی دی لرا په دی عملن صالحن ملیک ان الله بشک الله لا يضيع نبر بادوي اجر المحسنين اجر او بدل د خیستا ملکونکو. اگر د صحابه لوی شانو یو صحابی دی جهاد نرستو پاتی دی نمیر ابو خیسما رضی اللہ عنہ یو یو صحابی حال ایمان پی جوڑی گی تازکی گی نو دیر آغے را اللہ رسول او پزرگون صحابہ لار دیو دے پاتی شرے لخپل باغ لدن نشو وکانت له امرأة حسناء دغه خیسته بیبی ودلې د سوري دلان له بستر غړولې دغه ته تازه کجورې راړې ځکه د کجورو د شکول موسم یخ او بیر راړې صحابه خو صحابه چې وی کتل و ایزویلن زولیلن وَرُتْوَ بُنِيَانِعُنْ وَمَاءٌ بَارِدٌ وَمْرَأَةٌ حَسْنَا سُورَ يَخْ سُورِ دِي او تازک جوری دی یخی اوب دی او خیست بیبی می خدمت دفار گرزی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزوح والریح او دا اللہ رسول پگرمی او تو دو ہوا گانو کی ولان دی ما هذا بخیر مقابل دا خسد ور مقام نه زر زر یو خ تیار کا او تور را واغستا او نیزا او لاړو دا دمر اوګد مزل یوازې کړي. رسول الله علیه السلام د تبوک په میدان کې ناس شوی کته الله سره نه اوسره را روان دي وکون ابا خیر سما شب ابا خیر سما دیر خوشاله شد الله حبیب د دې پر اتلو او بخنه ورته وغختم. ادا دی اولوی دشمن سره مخ ورومیانو سره د هرکل سره الله پای روب را وستو میدان پرې خو او دې کې صحابه دي شهیدان شوی صرف یو صحابی دی او ډېر دردناک واقع ده ذلب جادین رضی الله عنه ورته وي هغه پیژندلی غواړي په کارم دی ځکه دا دین قران چې مخه لپروت دی دا ایمان او حیا دا د دې خلکو په قربانو مونږ ته رسیدل دی. ډېر دردناک حال دی دې په کې وفات شوی او رسول الله علیه السلام په خپل مبارک لاس په لحد کې ہے. اوسم تبوک کې مسجد الخیمه ورته وای مونږ په کې مونږونه موکل دا په تبوک کې د الله د حبیب چې کمزه خیمه لګېدلې و د سعودي حکومت پاغه باندې جمعه جوړ کړي مسجد الخیمه ورته وای قبرستان نیلته قبرستانونو نه دیوار راځا وای نو نور خوام قبرستان دی او د دې صحابي قبر م دی پکې ذل بجادن رضی الله عنه ولا ينفقون او دین لغوی نفقه صغيره سمال لغول ولا كبيره ندير ولا يقطعون واديا او سفر نکید په یوز مکه په یو میدان الا كتب لهم مگر لکل شی دوی د پارا لیجزیهم اللہ دیر پارچ بدلور کی دویتا اللہ احسن ما کانو یعملون دیر خیستا غچ دی کم عمل کی وما کان المومنون لینفرو کافا او ندی مومنان چوزی ٹول اے دی آیات بارکی دا اہل علم دو تفسیرو ندیه یو دا چی دا آیات دا جہاد بارکی دے نو جہاد چی فرض عین نی پٹولو وطل فرض عین ندی بلکی که دمرا کسانو وطل چی بس پاغیبان ضرورت پورا کی دو دا نور و غان اخلاس شو نگو را آیات که دی جہاد بارکی شنو مانای لے وگنی سئی وما کان المومنون او ندی مومنان دا پی فرض عین ندی چی ضرورت نی لینفرو کافا چلار شیدی جہاد تطول فلولا نفرنو لنوزی من کل فرقت منهم دا هر یوی دلنا منهم ددوینا طائفت یو دلا هر غټ دلنا یو دل دیوزی چی دا باقی دا پیغمبر علیہ السلام مجلس کی پاتیشی لیتفقہو فی الدین چی پوہ حاصل کی دا پاتیشی وی پا دین کے ولینذر قومهم ودین فارس وریخ القوم اغه مجاهدین چې جهاد ته تني اذا رجعوا الیهم کله شو واپس راشي غیدوی تا مدا ناس مومنان ورته وای تاسو نه پس دومره قران راغله او د الله حبیب مونږ ته دور دور دین خو له دې لعلهم یحذرون دې ته فارس ری ځان بچکی د گناهونو نا دا آیات معنا وا کچری د جهاد بارکی شي باز علماء ای دا آیات د علم بارکی نه وما کان المؤمنون لینفروا کافا ندی مؤمنان چوزی د علم په طلب کې ټول پټول وتل دا فرض عین نبی فلولا نفرنو لنوز من کل فرقت منهم ده هر یوی دلین دبین طائفت یو دلا لیتفقهو فی الدین چه دعوتن کی علم پس پدن کی پوہ حاصل کی اگر ده علم حصول کے باب تفاعل ذکر کو د دې یو خصوصیت د تکلف د دې کې دا وی علم په اسانه نه حاصلېږي د دې کې بس سفر کې پدې کې بلوګي تیرې ا پدې کې وخوراک او اسکاک ستاد طبیعت مطابق نه وي تعالی حکور کې جدا کمره ده آرام خذل ته تعالی ګوره کمرې ملاويږي نا الته خستاخ کوله پالنګ او کټه خدل ته پزمک بپروته نو ذات کالیف و تیرے الو تعالی دین حاصلېږي باب تفاعل دی وجنا ذکر کو اے دلم په حصول کې په خوانو علما او سور سور تکلیفونه تیر کړي ای چې وتل زیاره زما خو یو میاشه او دوه میاشتې او سلوي خرزي په پېدم لګي لکور کې وزان له روټي په حقا او هغه وخت کې خلکو ترکاری سے پیژندا نو بیا به هغه ډوډۍ په اوبو کې خوشته کا خوړه به او په دې علم حاصلولو ځان سره به د علم د سفر خرچه طالبانو د کور سره وړه کور نه وړه د ځکه به دای نه فقیه علما جوړ شول علماء لیکلی فقیه عالم چاته وي دنیا نه بے رغبت هوي او خیرت طرف ته ټوله توجه دا لیتفقهو فی الدین چې دې په حاصل کې په دین کې ولینذروا قومهم یریخ فالقوم اذا رجعوا الیهم کله چې واپس شید علم د سفر نه دی خلقو تا لعلهم يحذرون دید پار چی دی ہوئی ریگی او زان بچ کی دی گناہنو نام یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو قاتلوا الذین و جنگی گیدا کسانو سر یلونکم من الكفار چی نزدیدی تاسو سر دی کفار و محاربینونا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او دی مومی پتاسو کی کلک والے ای دا غل زوطن نس مراد دی دانا چی تا کنزلے کاو استاد سخت جبائی اٹول والا کنزلے کے اس پکی وے غلظتن و شدتن مضبوط والک لکوالتا او علظتن و جراعت و بہادریتا او غلظتن و صبر علی القتال دیوجن امام بیضاوی مانا کڑی رحمه اللہ غلظتن شدتن و صبرن علی القتال چی پا جہاد کلکوالی او صبروی وعلمو پوشی ان اللہ مع المتقین چی بیشک اللہ خصوصی مرگرید تقوی دارو دیم و اذا ما انزل سورت کلچ رولی گلیشی او سورت فَمِنْهُمْ نَزَلَ لَدَيْهِ مُنَافِقَانُ وَنَمَنَاعُسُ يَقُولُ شَوَايَ أَيُّكُمْ كَمْ يَوْدُ پتاسو کې زادت هوا زیمانا چې زیات کو غلر د دې صورت نازلې دوی ایمان فَمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ چې ایمان وروړي فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا نو زیات وی دوی لر د دې صورت نازلې دل او داغه او ریدل او علم او عمل ایمان وهم يستبشرون او غي خوشالي کوي په نازلې دود صورت واما الذين في قلوبهم مرض ارجع کسان نشي زونو کې مرض ده فزادتهم رجسا بزيات وي دل نازلې دل صورت او داغه او ريدل ګندګي الى رجسهم سرد زړې ګندګي د ذوینا لکر اس سورہ بنی اسرائیل کے براشی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَمَا تُوَهُمْ لَكِيگِ دْوِي وَهُمْ كَافِرُونَ او دَئِ كَافِرَانْوِي اَوَلَا يَرَوْنَ آيَا دَئِ سَوْجْنَكَي اَنَّهُمْ چِبِشَكَ دَا كَافِر يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ په امتحان کې چولې شي هر کال مره تن یو زلو او مره تن یاد وکړتا اے پدې په کال کې سوپیر عذاب راځي نو دای سوچ نه کوي آیا دای سوچ نه کوي چې پدې سوپیر عذاب په کال کې راځي مره تن او مره تن امتحان نسو مراد دی اے بیماری پی رازی تکلیفونا پی رازی تو گورا دی بیمارو کے مقصد نائی ہر بیماری گورا مرگ جوڑی دیشی رگا بیماری مقصد دا دے توبہ و باسا کا مرگ رازی چیتا توبہ دیستی دیو جن بازے علماء دکلی وی کرے چی بند بیمار شی او روخ شی خود نیکی سیوا نکا نو ملائک وی وی مونگ دی سڑی دوائی کولا خود دوائی ولی فائدہ ور نکا دا بیماری او تکلیف دا گره یو دوائی دا دبر طرفنا نو فتنی نمراد یا امتحان دے یا عذاب دے ثم لا يتوبون بيام دي توبنو باسي ولا هم يذكرون او ندي نسيت قبلوي وإذا ما انزل السورة كالشرا نازل كريشي او سورة نزور بعضهم الى بعض اقول بعضي ددوين بعضتا هل يراكم من احد دي وي آيه ويني تاصل ريوتن يرد چا خيال اشتكنا نو کده چاور تا خیال نی ثم من شرفو بیالار شیل اللہ دا حبیب دا مجلس با برکتنا شرف اللہ قلوبهم وادڑی اللہ زلوند دوید ایماننا زکت ایدا سیل با برکت مجلسنا لارل بیانهم قوم اللہ یفقهون بیشک دای قوم دے چی دی پوہی گنا لقد جاءكم بشكر اغلى لتاوس رسول الله عليه السلام من انفسکم استاسو د نفسونو نا ابن جنسکم ومن نسبکم عربی مثلکم استاسو د جنس او نسب نراغلے اگر عربی دے اید اللہ حبیب پہ اوڑیر لوی خاندان کی اللہ را لے گلے ہو یوزن نبی علیہ الصلات والسلام منبر تو خطو دا اللہ حمد و سنے ہوئے وقال من انا خلق زسو کم قالو انت رسول اللہ ویتد اللہ رسولی اللہ حبیب انا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ مخلوق پیدا کو نوزی پا غور مخلوق کیو گر ظولم او بیدا خلق دوڑلی کل نوزی پا غور ڈلی کیو گر ظولم او بیدی قبائل کل نوزی پا غور کبیلی کیو گر ظولم فان خیرکم بیتن و خیرکم نفسن زہر اعتبار سرپتا سو کی غور امام او من انفسکم کیو قرت دو لما او دغلے من انفسکم اے پشریف استاسو کے یو من انفسکم نے او من انفسکم نے ندابیا فمانا د شرافت رازی نو یو قرت پدی کی دادے بیا به اسم تفضیل شي دا د باز قراء او د ابن عباس رضی الله عنهما او د نور سلف قرت ده من انفسهم دا اسم تفضیل ده د نفاستنا او د شرافتنا عزیز علیه گران لگی پدی پیغمبر ما انتم هغه شی چې تاسو تکلیف کې چي حریص علیکم ستاسو په ایمان او هدایت باندې ډېر حرس لري بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې ډېر مینا کوونکی او مهربان دی فإن تولوا کچری واوړي دل دی فقل حسبی الله او فرمای ما تعالی کافی دی لا اله الا هو نشتر بل عبادت مستحق مگر دغا اللہ نے علیہ توکل دو پدی اللہ میں برو سکڑی وہو رب العرش العظیم او دا اللہ مالک دا عرش لوئے دے بعض روایاتو کراغلی دی دا حدیث دے امام ابو داود رحمہ اللہ نے سوک وی موقوفن نے او باز کتابونو حدیث مرفوعان ذکر کړي وای چا چې سار او ماخام و پیر یوې حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم لذې و الله باور ته کافی شي د هغه کارونو د دنیا او د آخرت نه چې دې په فکر او غم کې غرزول لے صبر صبر کارونه دي د دین او دنیا چې مونږه په فکر کې غرزولي وو د دې آیات په وزلي لستو باندې الله بداغي نه کافي شي بسم الله الرحمن الرحیم سورة یونس دا د قران د سوراتونو د ترتیب له سره لسم نمبر ده باقی سورات ده نازل شوه ده پس د سورۃ الاسراء دا په نزول کې او په نزوستم ده داو د سورات د نفی د شرک اعتقادی او د فعلی او نفی د شرک دعا د هر قسم شرک پر سکای او دیکی اوو دلائل اقلی دی دا اللہ پا وحدانیت بانے مفصل یوو دلائل اقلی دی او تسلی ور کوي نبی علیہ السلام ته په واکې د نوح علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله د دې په مراد او معنا خپوي. تلک آیات الكتاب الحکیم. دا آیاتونه د کتاب دی چې د حکمت نه ډک دی. ای زمو دې مشایخو به فرمایل الله دې قبرونه د انواراتو نه ډک کی. وې د کوم صورت ابتدا کې چې د کتاب صفت الحکیم راغې دې کې وې اشاره وی دلائل عقلی او تا. او کوم صورت ابتدا کې چې د کتاب صفت المبین راغې نو اشاره وې دلائل نقلی او تا. اکان للناس عجبا آیا ددا خبر دی خلق ته عجیبا. آیا د خلق ته دا خبر عجیبا ان اوحینا دا چې وحی کړی مونږه ل رجل منهم یو سړی ته د دوینا. ګور پیغمبر ته څنګه بشر وای نو دا سی ورته رجل وای ان انذر الناس دا چې ویار او خلق وبشر الذين او زهره خوش خبري ورکا کسانو ته منو چې مؤمنان دي ان لهم قدم صدق چې دای د پار مرتبه د اوچتا یا قدم صدق اجرا حسنا دای د پار اجر د خیستا عند ربهم فنز رب ذوي قال الكافرون كافر ويلو ان هذا بيشك دا پیغمبر لساحر مبين خامخ جادوگر دخکارا. اغود العلي اقليو كدا اول دليل لي او مفصل دليل اقلي لي. ان ربكم الله الذي بيشك رفستاس والله غزات دي خلق السماوات والارض جفدا کړی دي اسمانونه او زمکي في سته ايام پشپغو رزو کي ثم استوى على العرش او بیا برابر شوي دي د خپل شان مطابق فارش باني يدبر الامر تدبير کوي د ټول کارونو په خپل. ما من شفيع نشتري سوق سفارش کوونکې إلا من بعد إذنه مگر رستو دی اجازت د الله نا. ذالکم الله ربکم دغی صفاتونو قدرتونو والا الله استاسو رب دے ور آسمانو نوز مکی پیدا کری. مشرکانو تو استادا خدایان بس شی پیدا کی کٹول راجم شون لا یخلقون شیئن او لن یخلقو ذبابا. دا قدرتونو صفاتونو والا الله ربکم رب استاسونه فاعبدو نو یوازې د دې الله عبادت او بندګي وکي. افلا تذکرون آیات سو نسیت نو قبل وی. ورته ارسو یو دلیل عقلی دی او د قیامت دراتلو یو عقلی وجه ذکر کړي. اول دا آیات ترجمه ته وګورئ. الیه مرجعکم جميعا نه نه شي به دا طالبان کو دعا کوي کار به سم شي وای ځان له نه کوي نو ابي په هغه طالبان وړه دعا کوله او قبل دا ایو بوډا او یو ماشوم وانه کول اوله ماشوم دی اوله الله چې وبخنه نور ماشومانو لا دعا چې به قبل نه جوړ نور طالبانو لکه لګي هم نه تاسو ان شاء الله هم کنه شم کوله. ها الیه مرجعکم دی الله ته واپس کی دل لستا سو جميعا د ټولو. وعد الله حق وعد الله د حق انه بشک د الله يبدا الخلق ابتداء کړي د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی او د څه لپاره دوباره پیدا کړي. ليجزي الذين امنوا دې لپاره چې بدلور کیا کسانو ته چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعملوا نیکی دینیک بالقسط په انصاف سره. یا کل الف لام عوض د مضاف الیه وی بقسطهم وعدلهم فی امورهم او بقسط بالقسط به ایمانهم والذین هاغ کسان کفرو چ کافر دی لهم شراب من حمیم دیر پارس کل دی د گرم ابونا وعذاب علیم عذاب دی دردناک بما کانو یکفرون پس سبب داغی چی دی کم کفر کئی. یہ گر دی آیات کی دی قیامت دراتلو یا وقلی دلیل لے گر دنیا کی سمر کافر چی دی اگر چی دہریہ دی او اللہ نمانی ویو قانون جوڑ کرے او هغه طرف ته خلق رجوع کوي چې ما سره ظلم وشو او په هغه عدالت چې ورته وي هغه کې د ظالم نه د ظلم تپوس کیږي او هغه ته د ظلم سزا ملاويږي. اگر هر ملک چې څوک منډه وای مزدوري کوي هغه ته تنخواه ورکوي دا خود دهریو ذهن موي د يهودو نسوارا او د ټولو کافرو ذهن موي چه دا سی اوزه پکار ده چه دا مظلوم دا مظلومیت تا پوسو شی ا دا ظالم دا ظلم نگر قیامت اقلن راتلو وجه سرا دیر خلقو زان کڑو لے ور تاسو سمر منزو نوکل او مزدوری نه ملاو پا دیر روجه که دا سار دا درس لناس جای اٹول رزم روجه خو یو سر مزدوری نه ملاو اقل داوی چې د دې مهنت مزدوري په کار را نه دا هغه مزدوري ملاوي دوزه ته قیامت وای منځونه دې کړی روزي دې نیولې زکاتونه دې ور کړی ښه اخلاق دې ساتلې او اقل داوی چې د دنیا کې بعض خلکو داسې ظلمونه وکړ اته دا عوام په نه ده لګې دې یو داسې زه په کار دې چې ظالم له سزا ملاو شي. نگر دی آیات اقلن دا قیامت در آتلو و جو خولا ولی اللہ مڑی جوندی کئیلی ازی اللذین آمنو عامل الصالحات بالقسط مومنانو تا مزدوری بلاوشی ادھا کفارون اللہ انتقام و آخلی هو اللذی اللہ غزات تیجال شمس دویان گرزول دنور دیر رنا والا او زویان مصدر دے دیدے کی حضف دا مضاف دے ذات زویان او دام جائزی چی مصدر پا مانا دے اسم فائل لے اے مدوی اتن رنا کون کے والقمر نورن او گرزولی دس بگمئی رنا والا یا نورن مصدر پا مانا دے منیرن نے وقدره منازلا انداز کڑی دیدے اسم بگمئی لر پڑاونا ور هغه تیش منازل لپاره کې د اخکاری ابتدا کې دا سي پګران اخکاری انتها کې پګران اخکاری وقدره منازل اندازه کړی دی الله دې سپوږمایل را پړاونه لتعلمو عدد السنین والحساب چې په شی پشمیر د کلونو د حساب ورا حساب پنور معلومی خوشر عن قمری صاحب معتبر نے ادا مسئلہ در مخ کی تیرا د میاشت خطل او پری وتل او د میاشت پی جندل دام زمون په دین کې فرض کفایه ده کټول خلکو له پته نه لکه زمون دی په لګره زمون د دې ملک او زمون د دې کلو کمزوري ده د میاشت له نه ګورو دغه کټول امت غفلت وکي نو دې سره خو زمونږ فرض تړلې دي روزه د میاشتې خطو پرې وته سره تړلې حج فرض دې دې سره تړلې دي نو کټول غفلت کو دا خو به فرض پاتې شي نو د میاشتې خاطر او پرې وتل عدله مهنت کول په امت فرض کفایه دي. ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړی الله دا مگر د حق د سرګندې دو د پارا یفصل الایات واضح طریقې سره بیان یې اتونا لقوم یعلمون دا قوم نه پاره چی پویږي. وګوره پنځم آیات کې یو دلیل عقلی دی کې ور پسې بلل ان فی اختلاف الليل والنهار بیشک په اختلاف د شپې او د ورځې کې د شپې او ورځې اختلاف مختلف صورتونه دا غي تفصیل سوره بقره کې تیر و او ما خلق الله فی السماوات والارض هغه چې پیدا کړی دی الله په اسمانونو او زمکو کې کوم شی زونه لا آیات پدې کې خامخا نشانات او دلائل دي د الله د وجود او قدرت لقوم یتقون دا قوم نه پاره چې غید الله نه یریږي. ان الذين بشکا کسان لا يرجون لقانا چې غي امید نشاتی زموږ د ملاقات او رجا په معنا د خوف او مرضی یریږي زموږ د ملاقات نا وردو بالحیات الدنیا او خوشاله دی په ژوند دنیا په مقابله د اخرت کې اخرت یې غرزول او نیمنی اغیله سخواری نه کوي هر هغه په دې دنیا په ژوند خوشاله دی واطمئنوا بها او دای مطمئن دی په دې ژوند دنیا او په دې خوشاله دی والذین کسان هم من آیاتنا غافلون چی زمون دا آیاتونو نا خبر دی اولائی کمعواهم النار دغه خلق زید پات کې دود دویور دی بما کانو یکسیبون پا سبب دا آغا ملونو چی دئی کوی ان اللذین بیشکا آغا کسانا منو چی مانی روڑے وعملو صالحات ملونے کڑی دنیک یهدیهم ربهم دیکی ہدایت پا مانا دا رسولو دے او بار سوی دوی لر رب دوی بیمانهم پسبب دیمان دوی نور مانا گانم علماء اکڑی خو یو مانا سنا او بار سوی دوی لر رب دوی پسبب دیمان دوی داس جنتونو تتجری من تحتهم الانحارو چروان بی بیهی بلان دید مالات و باغات دوی لنهرونا فی جنات النعیم پا جنتونو دنعمتونو کی دعواهم فیها دا دعواهم علماء گنی مانا گانی کڑی اے دعاؤهم بعض عبادتهم مانا ام کڑی اے جنت کی عبادت نشتا و تسبیح او تحمید بددوی عبادت وی دعواهم بلنا ددوی یا بعض علماء د دعواهم معنا کړي طلبهم شیئا من نعیم الجنه دیجه جنت د نعمتونو څخه شی غواړي نو سبحانك اللهم بوي اشیب ورته موجود وی بلنا ددوی غختل ددوی پدې جنت کې او شیلارا سبحانك اللهم اب سیدې وې پاکی د الله تعالی را وتحیتهم فیها سلام او پیشکشی د دوی پدې جنت کې د سلام وې یوم السلام ملاقات کې وسلامونه وې وآخر دعواهم او آخر بلنا دجوی بداوی ان الحمد لله رب العالمین دا چطو الحمدون خاص اللہ لردی چپالون که دمخلوقاتو دے ولو یعجل اللہ للناس او کتلوار سرور کول اللہ خلق تا شر عذاب استعجالهم بالخیر دا منصوب دے استعجال بنزع الخافز ایک استعجالهم بالخیر پشاند تلوار سرد غختود دوی خیر لرا ایتا دا اللہ رحم دے چی خیری دیلی نکبلی او دعاگان قبلی کله گورا بازی سرے تلوار کئی او زان لاو بچو لخیری کئی لقدوی ایلیهم اجلهم نخامخا پرشوی بوی دوی تا نیتد دوی فنظر اللذین نپریدو منگا حقا کسان لا یرجون لقاءنا چی اغی امید و اکید نساتی زمون دا ملاقات فی تغیانهم پسرک شید دوی کی یعمهون حیران و پریشان و اذا مس الانسان الضر اداد کافر و مشرک و بیدین انسان حال ذکر کئی کله چې ورسیږي انسان کافر تا ضر تکلیف بیماری رالا س تکلیف او پریشانی رالا دعانا نرابلی مونګلې جنبیه کده پاړخ پروتوی او قائدن کناشوی او قائمن او کولاړوی مراد ته ټول حالتونه دي ځکه د انسان دا درې احوال دي اورلې جنبیه مخک کل ځکه یو سړی پاړخ پروت دی نو د باندې ضرر سخت دی په ناز باندې دا غنه کم نه او په ولاړه دا غنه کم دی فلما کشفنا عنه ضره کله چې لور کو مونږ د انسان نا تکلیف دده مره نو دی روان شي د خپل شرک پسې کالم یذونا تب وګری د مونږ نور ابللی مونږ د الا در مسه هغه تکلیف ته چې رسیدل او دتا کذالک دارنګ زوین للمشرفین قایسته کړه شوی د پاره د مشرکانو ما کانو یعملون هغه چې دای کوم عمل کوي ولکد اهلکنا القرون او بیشک اهلاک کړي وی مون پیړی من قبلکم تاسو نه مخکی لما ظلموا کله چې وغه ظالمانو مشرکان وجاءتهم رسلهم راغلی وای ته پیغمبران علیهم السلام داوی بالبينات فسرغند معجزات او دلائل شرع وما كانوا ليؤمنوا نو غيچي مان روڑے و كذلك نجل القوم المجرمين دارنګي سزا ور کوم قوم مجرمانو تا ثم جعلناكم بيام غرزوري تاسو موجوده خلائف في الارض نائبان او سيدن کی پزمکا کې من بعدهم پس دا حلاکت دا غوینا لنن زر دید پارچ منگو گورو امتحان و آخلو کیف تعملون چتاسو بسنگا عمل کوئی و اذا تطلع لهم آیاتنا کلچول استیشی پدی کافر آیاتنا زمونگا بینات خکار خکارا سرگن سرگن او اغی که ددائی دا شرک درت خبری وی او د دې شرک پکې سرګن کړې شي او د الله وحدانیت سرګن شي قال الذين وياك سال لا يرجون لقانا چومې نساتي زموږ د ملاقات ایتي بقران غیر هاذا روت روڑا مونږ ته قران بغیر د دینا یو بل کتاب راړه جلالین ویلی سفی عیب و آلیحتنا چیغی که زمونگ دا خدایانو عیب نی دیکی خدای عیبونا بیانی او دای کمزوری بیانی وی ٹول کر آجم شلی او مچ با پیدا نکی او بدل ہو یادا کتاب دیوی خوبا دلے کام یادا کتاب دیوی خود توحید او دیمان دایا تونه تیل ریکا او دیر یایا تونه تیل ریکا او طول دی پکی دی زیری وی طول دی سوی دی زیری وی نو تبدیل وی صفت بدلولو تا او تغییر وی ذات بدلولو تا اید دی کتاب نه بغیر یو بل کتاب راڑا یادا دی وی خوب دلکا نو کافرو کتاب بدلول غختن ایوانه کتاب زنه خبره سمې نه لګی دي ور قران ته ناس تزيد پاره شي مونږ ته عبرت او هدايت حاصل شي اوسم باندې خلق قران ته ناس وي خو دې وي داسې خبرې دیو شي چې زما د مرزي مطابق وي او کومه چې ما په مرزي باندې بدل لګی دا نه کی نه قران حکیم چې څه خبره کوي او څه کمزوري وي نو پاغي الله له توجه پکار دا قل فرمایا حبیب ما یکون لی الذی مناسب مال ران بدله چې بدل کم دا کتاب من تلقاء نفسی د ځان د طرفنا زد الله کتاب بدلول نشم ان اتبع زنی بروان الا ما یوحى الی مگر دا غص پس چې وحی کې دیشی ماتا انی اخافو بیشک زیاریگم ان آسویتو کنا فرمانی میو کد خپل رب او دا کتاب میں بدل را بدل کو عذاب یوم عظیم دا عذاب دا رزل ہوئی نام یو عالم تیر شوی دو یغن خلقوی چی تانسو طول دا یری خبری کوئی دا زیر یڈو کے نا ناغو علوی خواہ تدی طول رز گناہو نا کے اځه ما سپوتم ناشې ویله بیان کوم چې جنت لږه دي بس خبره غوړټو د اسانه کا چې سړي خو هي درځي تکوا اځه ما خام مالکې نه ازوام چې په پټو سترګو به جنت لري نه داسې خبرې په کار دي چې مونږ کم منکرات او ناروا کو کم کمزورې دي ناغه په دې نیت نه چې څوک شرمه خو چې مخې لشي چې دا غین مونږ توبه وباسو او الله دې توبه توفیق راکې دیو چې نور الله معلمان کته صبح امامان سنې خلق په بازي مسلو بد غړي اته نو ير استاد داسې مسلې مکو او چې دا غي ضرورت یتا د الله حکم پر خو د امیدي ومنل دلته پیغمبر وايي کستا سو مې ومنل اته سو مې خوشحال کای نو دارا لوای ما بدا غلوی عذاب نه سو بچ کای نو خبره دی په اخلاق وی په طریقه دی خو چې څه ضرورت دی نو آبا عالم دین وای قل فرمایا لو شاء الله او کدا الله خو خشوي ما تلوته علیکم نو ما بدا لستل نو دا کتاب پتا سو ولا ادراکم به او نه به خبردارې در کړی ویلله تاسو ل په دیبانې فقد لبست بشک وخت می تیر کړی فی کوم په تاسو کې عمرن ډېر عمر من قبله مخد دینا وی دا کې مې د ځانه جوړولې نو ما خو سلویخ کاله عمر تیر کړی زچې د ځانه مې ورنه دي سلويخ تو کالو کې میولې نه وي خو هغه سلويخ تو کالو پورې وهي نه وشوي اجه سلويخ کال پس وهي او شو سي درتوام افلا تاكنون آیات سود اکل نکار ناخلی فمن ازلمون اشتذل ظالم ممن لا غچان افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دي په الله باندې درو اے دروغ سجی اللہ سرے شریکان جوڑ کری اللہ تد اولاد نسبت کئی او کذب بی آیاتی ہی یاد دروغ نسبت کنے اللہ آیاتو نتا قرآن نا انکار کئی د توحید نا انکار کئی انہو بی شکشان دادے لا یفلح المجرمون مجرمان کامیابی گنا ویعبدون من دون الله او عبادت کوي دا مشرکان ما سوا د الله نه مادا چا لا يضرهم چې دینه zarar بیماری او تکلیف لري کول نه شي ولا ينفعهم فائده ورسول نه شي ويقولون او دا مشرکان وای هؤلاء شفاعنا عند الله و اذا خدایان سفارشیان دي زمونږ د الله سره اے زمون اورینا او د دیرت کینا د دی به زمون دا خبره په الله مناوي امام رازی رحم الله د دی آیات په تفسیر کې فرمایلی ولسم جلد د تفسیر کبیر او شپیتم صفحه امام رازی رحم الله و انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واكابره دا د بوتانو شکلونه د پیغمبرانو او د اولیاء په صورتونو جوړ کړو دا بوت د چا تصویرو دا یقینه و چې غروه دي ترازی تش د غټي عبادت نه کولو بیا خو بغیر لپراتو دا دای د چا تصویر جوړ کړو او د دې زعمو و زعمو انهم متشتغلوا بعبادت هذه التماثيل چې دا مشرکان کله مشغول شي په عبادت د دې بتانو فانه اولئک الاکابر تكون شفاء لهم دا د چا شکلونه چې جوړ کړی پیغمبران اولیا ای بدزوی سفارش کوي امام رازی نے مولا و نذیره فی از الزمان د دې مثال په دې موجوده زمانہ کې څنګه ده اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر و ډیر خلق مشغول دي د قبرونو ناروا تعظیم کوي علا اعتقاد په دې عقیدا انهم اعظم قبورهم چې کله دې قبرونو دا تعظیم کوي فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ نو دا دا قبرونو والا دا دوی سفارش بکی دا اللہ عنوان دے قلو فرمایا تنبیون اللہ آیا تاسو خبردارے ورکوی اللہ تا بما پاغسلا یعلم چلا پی پوئی گنا فی السماوات ولا فی الارض نپاسمانونو کیو نپزمکا کیب آیات ایسی تا سو چکی وی تاسو آئی دے شریک دے دے عیسیٰ دار دے کد اللہ علی عزو باللہ شریک وے لعلمہو نو اللہ وکی جند لے وے لکپا اللہ سے شیپ اٹی گینا نو اللہ پہ یوشی پاس مانو نوزمکو کی پوہ ندے و تخبر ورکے سبحانه پاکی دا اللہ لرو تعالی اوچندے عما یشرکون داغن چ مشرکان ورسرکم شریکان جوڑائی دا مشرکان ورسرکم شریکان جوڑائی وما کان الناس نو خلق ابتدا کے دا آدم علیہ السلام نفس الا امتا واحدتا مگر ڈل یو پدین دے اسلام اسم منکر و شرک پکنو فاختلفو نو اختلاف پکرا غلیو نقشان ایاد در تسور بقرہ کی تیرو 213 نمبر او دید ٹول جملو تفصیل التشوی نقشان بیا سور آل عمران کیم تیر چنون لسم نمبر ایاد فاختلفو اختلاف پکرا غلیو ولولا کلمت سبقت کچری نوی اغا حکم چروان دی تیر شوی دی بر رب کستا در رب در طرفنا اغا سرے اللہ دار چا مسالہ و معاملہ قیامت ترست کرے دنیا دار د جزا ننے دار د فیصلو ننے دا دار د عمل لے لقدوی بینہم نخامخا فیصلہ بکڑی شو و پمند دی خلقو کی پا دنیا کی فیما پاغس کی فیه اختلفون چی دی پاغی کی اختلاف کئی ویقولون دا کافر وائی لولا انزل علیه آیتن ولی را نادل کل شوی ننے پدی پیغمبر علیہ السلام یو موجزہ دا طرف دا رب دوینا فقلو فرمایا انما الغیب للہ اے آغا چی دا مخلوق نا غیب دی نو دا غی کار او فیصله خود الله لا سکدار معنا سو انما الغیب لله ما غاب عن العباد امره لله د مخلوقاتونه چې غائب دي دا غی اختیار د الله په لاس کې او معجزم د غیب نه دا فلا یاتی بها الا هو نو معجزه بنرا ولی مگر الله وَإِنَّمَا عَلَيَّ التَّبْلِيغُ اپا ما خو تبلیغ کولنی فانتظرون انتظار کوي انی معکم من المنتظرین بیشک زمیم تاو سرد انتظار کون کنا و اذا ازقنا الناس رحمتا کلچو سکو من خلقو تا رحمتا سرحمت من بعد در را پس د تکلیفنا اے دیل بیماری و صحت میں ورکو غم و خوشحالی میں راوستا مست هم چې دا تکلیف دی ترسی دلی اذا لهم مکرن فی آیاتنا نناسا فی دی کافر لرم مکروی فی آیاتنا زمون پا آیاتنو کیا غم مکر سرے دی آیاتنو پوری خنداگانے کئی ادیت د دروغ نسبت کئ د دین انکار کئ او د دې د فقول کوشش کئ قل الله اسرع مکر او فرمایا الله ډیر زر د سزا اور کولو د مکر کی ان رسولنا بیشک ملائک زمونگا یکتبون لکی ما تمکرون اغه چې کافر تاسو کوم مکر کوي دبل دلیل عقلی دے مفصل هو الذی اللہ غذات یسیرکم چی روان کری تاسو فی البر پوچا والبحر و پسمندر کے ابازی دے یسیرکم مانا کری احملکم سوار کری ای پوچا کی پزناورو چی کم زناور دسور لئی دی والبحر او سمندر کی پکشتو او جہازونو حتی اذا کنتم فی الفلک تردی چیئی تاسو پکشتو کی وجرین بهم او روانشی دا کشتی پدوی دی پک سواروی او کشتی روانشی سمندر کی بریحن طیبتن پاوا نرم سرا وفریحو بهاو دی خوشالش پدی جا اتحاراشی ور تریحن آسفن سیلی تیزا اے سمندر کی طوفان راشی و جاہم الموجو او راشی لیتا چپید سمندر من کل مکان د هر طرفنا وزونو ادا کافر یکنو کی انہم احیط و بہم چی بیشک دویچی دی دی با دی احیط و بہم گیرو کڑیش و پدوی دعو الله مخلصین له الدین رابلی دی الله خالص کون کیوی اللہ لرد اخفل بلنے ایتا در توصولو کی تیرو چه مشرکانو پلویو مصیبتنو کی بیو اللہ رابللو ادی وڑو وڑو کی بی اخفل خدایانو تاواز کولو ادلتا امام روح المانی وی وی دا اللہ دا پارت سو چکا نن چاہتا آواز کئی اید آغا دور مشرکان و پلوی مصیبتنو کی چاہتا آواز کرے امام روح المانی دیرے کرے را جڑا کرے ویوانت حبیرن بین الناس آلیو اید آیاتراہم امرن خطویرن و خطوبن جسیمن فی برن و بحرن دعو من لا یدر ولا ینفع ولا يرى ولا يسمع فمنهم من يد الخضر وإلياس ومنهم من ينادي بالخميس ولباس ومنهم من يستغيث بأهد الأئمة ويقول أنا لك خلق لي ولوي تكلف رسيقي بوجه سمندر كي ناچا لاواز كي چين زرر دفقولش نفايد رسولش النوينين أوري ويسو خضر عليه السلام لوي رو رسيقي سوک الیاس علیہ السلام لوئی سوک ابل خمیس او سوک عباس توئی چرو رسیگی اسوک نور بزرگانو تا نمدد غواڑی ومنهم من یدور رو الہ شیخ من مشایخ الامہ سوک پک نور بزرگانو تا چغیوئی ولا ترا فی مہدن او بنگوری پدی موجودو کی اوتن یخص مولاہ بتدور روئی چې دې به خاص کوي خپل مالک په عاجزه او په دعا سره وې دې پړ کې نثیریږي نو بیا وې وې تاسو انصاف در کومه داغه دور مشرکان لوی مصیبت کې چا لاواز کولو ها او د دې دور والے چا لاواز کوي وې دې اوله سو کالو دوبه بیرې رئیس را رسي او څوک څو وای ک کیشته یې رشي نبیا څوک معین الدین چشتي رحم الله لاواز کوي څوک بلتا وای قل لي اي الفريقين من هذه الهيئه اهدى سبيلا واي الداعيين اقوى مخيلا و ادارا لوای په دې حیثیت کم یو په سملار دی ابي غير جړلي ويل الله المشتقى الله لفرياد له من زمان عصفت فيه ريح الجهاله دی او داسه زمانه نشد جهالت سلې په کرالو تي ادا خوده په خپل دور جاړي دا په 270 کې وفات ده په 1270 کې سور کې امام روحمانی په 1270 کې وفات ده اکدنن حالک تلویج سور به جړلې وي وی الله ل فریاد ده دا غ زمانی نشد جهالت سلې په کرالو تي او د گمراهی موجوده پکې د گمراهی خبرې پکې موجوده وای لئن انجیتنا من هذه کچر نجات درا کوم ته د دې مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخامخا شوب موږ د شکر گزارونا فلما انجاهم کلش نجات ورکی اللہ بیتا اوچتا اذا هم نناسا پی دوی یبغون فی الارض وی فساد لٹوی پز مکہ کی ظلم زیادے او سرکشی کئی بغیر الحق پنا حقا یا ایوہ الناس وی خلقو انما بغیوکم علی انفسکم بیشک سرکشی ستاسو د دې سزا واستاسو په نفسونو وي متاع الحیات الدنیا دا دې کې منسوب دی بنا برفعل محذوفه تتمتعون متاع الحیات الدنیا فائدہ اخلی تاسو فائدہ د ژوند دنیا هدا د دنیا د ژوند یو لګون ته فائدہ دا ثم الینا مرجوکم یا زمون طرف ته تاسو واپس کی دلی فَنُنَبِّئُكُمْ خَبَرْدَارِ بَدَلْكُ تَاسُتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَهَغَ چِتَاسُكَمْ عَمَلْ كَوَيِّبِ رُسْ وَيَاتْ كِي اللَّهَ دُ دُنِيَا دَ جُوَنْ دِ نِمْگَرْ وَالِي وَدَ فَانِ وَالِي ذِكَرْ فَرْمَائِي اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا بِشَكَ مِثَال دَ جُوَنْ دُ دُنِيَا کماین پشان دو بوده انزل الله من السماء چرالی گلی بی مونگا دا دبر طرفنا عباران رو ورو فختلت و به نبات الارض نو گن رو خیجی پدی و بو سر بوٹی دزمکی ممال آغ بوٹو نیا کل الناسو چی خوری خلق ولن آمو زناور حتی تردی ادا خزت الاردو چرونی سیز مکا زخرفا دول خپل وزینتا و خیستشی وزون اهلوها او خیال و گمانو کی مالکان د دیز مکی و فصلنو انہم قادرون علیها چی دی بیشک دوی قدرت لرن کی دیا لیها پشکولو دمیو او پلو کولو د فصلنو اتا امرنا راشی ورتا عذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارن یاد رزی فجالناها حسویدن اگرز او مولی باغنو او دی فصلنو لرا حسویدن ریبلی شوی لوکلی شوی کاللم تغن بالامس تبویگن پرندل تاڑو باغو فصلنو کذالک دارنگنو فصل الآیات واضح طریقی سر بیانو منگ آیاتنا لقومی تفکرون داغی قوم دا پارچی سوچو فکر کئی ایلا قرآن کی سمر مثالونا ذکر کری دلتم د ژوند د دنیا مثال پیش کو دو بو سرا دا اشاره یاد سورہ کهف کې برازي ولي کوي په زم سل وختم ګوره د دنیا د ژوند مثال دو بو سرا پیش کو هدي پر وګورئ او به چې په قدر ضرورت دی بدن او فصل له فائدہ ورکړي کنا مشاهدات نو ورې ونی انکار کوي سمر او به بدن له پکار دی فائدہ ورکړي او سمر او به فصل له فائدہ ورکړي خو که په ډېر شوي نو هغه فصل او بدن ته نقصان ورکړي دا وایي دنیا چې په قدر ضرورت وی فائدہ به ورکړي او که ضرورت نه سیوا شو نو بیا به دی ایمان او دین او حیات نقصان ور کوي اېدا څه خلکو چې دا غي حیا ضرب المثل وا خو چې دنیا ډېره شي نو خزه سړو سره وګو پاو ګوګر زی دیني یو خود دنیا د لري دوه دا نتیجه دا غي د زنانو پړونه برکه چانه وخت دی او جمال ډېر شو په بازارونو ا په داسې داسې حالات ورسر شوي چې د سړو سره غپو غښوي دغه دنیا چې په قدر ضرورت وي خیر برسای خو که سیوا شو په فصل جی باران سیوا شي وچ اباکه اوس شي نو نقصان نه فصل وچ ته زمیدار نه کړه ها ډېر وو سره فصل نه وچ خلک اور دغه کې بیکار شي تلک خاموش ناسیا کدا چې یو ټکه مې غلط وی نو بیا را لوي ترجمه چی کنه نور به خاموشي اختیار یې ها دې په لمه خل راش دل ترش دې دل راش ګوره په قدر او په قدر ضرورت و برا نیوې شماله ګورای دا خبر پرې دی چې په مثال په مقصد پوه شي په قدر ضرورت او برا نیوې شي ګلاس کې ذرا واغستې کنڈول کی ذرا واغستی منگے دے ڈگئی دے ڈککا خوکتوے داٹول دریاب برانی سم نلاس ورچوا بدن نتختی بس تڑے شوی خوصے دے رو ننے ون اکتوے دانیر بھئی کی ٹول برانی سم نو ٹول دنیا چے سوکرانی سی نو رویب ننی واو تش تڑے شو با قدر ضرورتو بر لپا دے ڈککا گلاس و گنڈول دے ڈککو دارنګې د دنیا د مثال د ژوند مثال د دې بوټو سره کومور بوټی دی الله باران رورې زمکه تر تازه شي مکه شي او سوره خوانور کوي زمیدار ته فصل او شو ناسا بيد الله عذاب راغې سم نو اے نن دې زوادي دا انن دې خبره او کې نن دې عبادت کو انا صاحبي بس ما خام چې ګېدو مرګ راغې سب ویدنی پرونڈو وینا دا فصل شنوالی لگا مدائی یو سور دی پس کچھی نو دا دا دنیا نمگڑ جوندے واللہو یدو الہ دار السلام اللہ خلق را بلی کور دا سلامتی آتا دا دا جنت پو نمونو کی او نم دے او مخکم تیرو او دا دار السلام تفسیرم تیرو ویهدی من یشاو او ادایت کئی چالے چی خخشی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا للذین دا کسانو دا پار احسنو چی خیستا ملونے کڑی الحسنا خیستا بدل دا چی جنت دے وزیادا او زیاد نعمت ندی او د زیادت معنا د غنو صحابه او ندا سي منقول لا چې دین د الله دیدار مراد ده دین د الله سره دیدار ته مراد ده دا آیاتم دلیل ده د الله د لیدو دانس رضی اللہ عنہ حدیث دے چی او مرفوع حدیث کے راغلی چی دا اللہ حبیبم وی وزیادتن النظر الى وجه اللہ الکریم الله دیدار او دا قول د ابو بکر صدیق د علی ابن ابي طالب د حذیفه د عباده بن الصامت د کعب ابن اجرا د ابو موسی د صہیب او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهم دے ادا قول دیو جماعت د تابعین دے امام قرطبی وی وهو الصحیح فی الباب پدې باب کې صحیح قول دار چې زیادت النمرہ د الله دیدار دے صحابه چې د قران یو تفسیر ذکر کی نو دا په حکم د مرفوع حدیث کی وی ولا يرهق نب پټوي وجوههم مخنو ذي لرا قطر ترواله ولا ذله نو نرسواي اولئك اصحاب الجنه دغه خلق خواندان د جنت دي هم فيها خالدون وبدي فدي کی هميشه اللهم اجعلنا منهم ورکتا اوس سوره يونس یاد وی او نفل کی وای دې آیات سره نفلو کې سره دعا وغواړي چې اللهم اجعلنا منهم اللهم انی اسلک الجنه وزیاده والذین کسان کسب السیئات چې کسب کړی دي ګناهونه سیئات نه مراد شرک او ګناهونه دي جزاء سیئات نو سزا د ګنا به په مثله په مثل لدی وترهقهم ذله اپټ بکی دایلر ایولوی ذلت او رسوای مالهم نو وی دی فار من الله اذا الله ذ طرفنا من عاشم من شوق بچون کې او د دې کفار مخونه بداسي تورवी کانما اوغشیت تب وېګنی پټکړی شوی دی وجوههم مخونه دځوی قطوا من الليل پټکړو سره د شپې نا مظلما پدا سے حال کی شراش پتیاروی قطوع جمع دد قطعتن تب وید شفید تیارا و ٹکڑی چارا غستی او د یو بل د پاسه کڑی او د دی کافر پا مخبانی خودی دی اولائک اصحاب النار دغ خلق خاوندان دور دی ام فیها خالدون وی بدی پدی اور کی امیشا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ فَكَمَرَ شِرَاجَمَ بَكُذْوِي جَمِيعًا طُول ثُمَّ نَقُولُ بِأَبُو فَرْمَايُ لِلَّذِينَ كَسَانُوا تَأَشْرَكُوا چَغَي مُشْرِكَانُ مَكَانَكُمْ خپل زے ملازم رونی سی خپل زے وانه قائم او دائم درے گئی انتم تاسو و شرکاؤکم او تاسو دای صداران فزیلنا بینهم جداوال براولو پمند دی مشرکانو او ددید معبودانو کی وقال شرکاؤهم ابوی صداران ددی مشرکانو ادلتا شرکان سوک مراد دی امام روح المانی وی والازہر ان یراد بشرکا جميع ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول وغيرهم شركاء عام دي كعقل والدي او كبي اخل دي بوتان دي غطي دي اوني دي انسانان دي قبرون والدي نیکان دي شركاء کی عموم دي فزيلنا بينهم جدا والبراولو پمند دوی کے وقال شرکا اوم وی صداران دوی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو چی خاص زمونگ عبادت بمکولو فکفا باللہ شہیدم بیننا نکافی دی اللہ گوا پمن زمونگ استاسو کے ان کننا چی بیشک مونگا انا عبادتکم لغافلین تاسو د عبادت نا خامخانا خبرو ورته آیات د دې خبرې دلیل دی چې مشرکان د کوم خدایانو عبادت کوي اغه د دې د عبادت نا خبر دي کرکو ولکای ک سجده ولکای کرامت شورته وي ک طواف دي کوي او ک غیبانه حاجتونو کې را بری ان کنا عن عبادتکم لغافلین. ادا هو غره ویاس ننه مخکې د سوره مائده کې تیر نشو. عیسی علیہ السلام بد الله روان دي چې په قوم گواہی کوي وکنت علیہم شهیدم ما دمت فیهم الله دې چې موجود ومنو په دې گوایم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شهید چې دې اسمان ته خو جوړم ژوندې نو بیا تا ته علم دې مال نشتا. اده بخاری شریف حدیث ده د الله پیغمبر وای علیہ السلام وای زبم داسې گواہی کوم لکه عیسی علیہ السلام چې کوي. وګوره دا سوره خلق چې قبرونو ته عبادت کوي رکو سجده کوي الله وای غیلا پته نشتا غینا خبر دی. ادی په وګوره یو خبره ته سوچ وکړي دلته چې یو نیک سړی او د الله نه یرودین کې منکر او شرک ګوري ورله خفقان رسی کنه رسی ایمان سره وای نو چې څوک مړ شو خفقانونه ختم شول نو کاغله دا پتم لګي چې داخله خو زما د قبر سجدي کوي او زید الله سره شریک کړي دا به سمره خفشي بس خفقان دا غو کنه چې دنیا کې تیر شو کپو نه شي په خبره باندې هغه بیا د دین خبر ده نو هغه ته به څومره خفقه ان حاصلېږي. هنالک تبلو هغه یو مرګي خبره کړې و د جمعې پر ورځ یاد به کنه یو پکې بند کوي هغه وایي چې بند دې نه کوي بدا خلک ګوره شکر دې داسې خلک شته چې عمل کوي دا هغه بوډا خبره منلې هغه وایي الله مو بخښي بند نه کوي موبایل دې باندې شکر ادا کوي چې دا سي خلک اوسم ژوند دي چې بشرانو خبره مانی ځکه هغه له جمعې پر ورځ ویلو یو بندوي بیرا دې د بشر خبره نه غرزه دې بندای نه هنالک تبنو دغه وخت معلومه بکړي او بس کې د تبنو غنې معنا غانې دلته مفسرین وکړي دغه وخت کې معلومه بکی او بس کې کل نفس هر او نفس ما اسلفت حقیقت دا اغا عمل چې مخکې لګلې اتبلو ک معلومه ماناو کوي معلومه وکي هر او نفس حقیقت دا اغا عمل چې مخکې لګلې چې دا عمل د سنتو ک د بدعاتو ادا ایمان لګلې او شرک او کفر ملي لګلې دلته خور څنګه عمل چې زوګلي کې دی ورته نه کومل وای او پرند قیامت بدا اعمال او حقیقت مخلشی ورذو الی الله واپس بکریشی دی الله تا مولاهم الحق چرب او مالک د دوی د پاکا ودول عنهم ما كانوا یفترون رکبشی د دوینا هغه چې کوم دروغ جوړول ادای به زمون خدایان په قیامت کې زمون شفاعت کوي. قولو فرمائے مَنْ يَرْزُقُكُمْ داغ دلیل عقلی دے خطاسو دے دلائل عقلی او اقسام ویلیو بعضی دلائل عقلی دا سیدی چی اغیط دلیل عقلی محض ہوئے بعضی اقرار کافر کئی دیت دلیل عقلی اعترافی وئی اپزنی چپشی اغیط دلیل عقلی مسکت للخصم وئی لیکن من اصولو کی تفصیل کرے و فرمایا سوق دې چې رزق در کوي تاسو ته من السماء والارض د اسمان او زمکینا باران د برن سوق ورای زرغونی سوق کوي وګوره کافر و مومنی فسيقولون الله دایب وای چې الله اما یملک السما سوق دې مالک د غوغون ول ابسوار او د سترګو دی غوګونو کې دا او ریدو سترګو کې د لیدو طاقت چا چولې و مې یخرج الحیا او شوق دې چې روبا سي ژوندې من المیت د مړینا او یخرج المیت من الحی روبا سي مړې د ژوندینا و مې یدبر الامر شوق دې چې تدبیر کوي د ټولو کارونو په خپل فسيقولون الله زره چې کافر و موای چې الله فقل فلا تتقون نو فرمایا آیا تاسو د الله نه یری گینا چې د بل عبادت او بندگی ور سره کوي فذالکم الله ربکم الحق نو دغه صفتون و الله رب تاسو د په حق فماذا بعد الحق نشته د پس د پری خودو د حق نه الا الضلال مگر گمراهی دا فانا تصرفون نو کم پل تاسو وړول شي دی او الله د عبادت نه د غیر الله عبادت تا کذالک دارنگ حقت کلمت ربکا ثابت شویده حکم دا عذاب در افسا علالذین فسقو پاغ کسانو چینا فرمان دی انہم لا یومنون چی بیشک دا ایمان نروڑی قلو فرمائی دا بل دلیل اقلی دی او دا مسکت للخصم دی پی چپ دی بقی آغا دلیل اقلی ذکر کو چی اقرار کو فسا یقولون اللہ قولو فرمایا هل من شرکائکم آیا اشتد استاسو پیس دارانو کی من یبدو الخلقا هر غسوک چیاغ ابتداو کی دا مخلوق دا پیدا کولو ثم یعیدو بے دوبار پیدا کی ایدا سمر چیوین ای گوری دا ټول الله ابتدا کی پیدا کړي ابیا به فنا کی نو دوباره به پیدا کی د تمامي دنیا د مشرکانو نه تپوسه ستاسو خدایانو کې څوک دا څه کولې شي چې او شه پیدا کی به فنا کی او به واپس راو ګرځي وګورای چې په سر نو چتای دا د قران هغه داسې ټکونه دي چې د تمامي دنیا مشرکان سر نو چتای الله وی حبیب دای بچب شی تاسو فرمای قل الله او فرمای چې الله یبدا الخلق ابتداء کړي د مخلوق د پیدا کولو ثم يعيده بیا دوباره پیدا کی د شکل الله قادر دی اگر تاسو خدایان عاجز دي نو عاجز نه د څنګه حاجت روا جوړ کړي او عاجز نه څنګه مشکل کوشاوي او عاجز نه څنګه عبادت کې فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کم پلاړو لشیده دایت دلار نباتل لارتا قلو فرمائے هل من شرکائکم آیا اشتر استاسو دی صدارانو کی من یهدی للحق هر غصوب چی غیر رسول کولشی حق تا گره ہدایت پا دو ماناگان ورازی قرآن کے یو هدایت وی لار خولو لا نو پیغمبر او عالم او یو انسان او یو مبلغ تعالی لار بیان کولی شي خو تعالی د منلو توفیق نشي در کوله یو هدایت وی خولو لا یو هدایت وی توفیق لا پیغمبر لار بیانول شي خولی شي خو چاته دروانه دو توفیق نشي ور کوله دکه مسنونه خطبه چې کله ور دا پیغمبر علی السلام وی او اینا پښتون امتی وی من یهدی الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له چې الله بلاری کی سو کې بلار کولې دشي او چې الله بلار کو سو کې بلار کولې نشي دلته هدایت په معنا د توفیق لري و یې مشرکان استادو دی خدایانو کې بوتان دی غټی دی اولیا دی پیغمبران دی څوک چاته د هدایت توفیق ورکول شي ورکول شي نبی رسول الله باندې ټول امت ته د هدایت توفیق ورکړي ابو طالب به پلا رکھړي او نوح علی السلام به بچي پلا رکھړي ابراهیم علی السلام به خپل پلار ته توفیق ورکړي او فرمایا هل من شرکائکم آیا اشتر استاسوی صدارانو کی من یهدی الالحق هر غسوک چی اغا رسول اکریشی حق تا او دا حق دا منلو توفیق ور کی نگر کافر چپ دی لکا جواب دا دی نشی کولے قل اللہ فرمایا چی اللہ یهدی للحق ہدایت کئی حق طرف تا او د منلو توفیق ورکای افمن یهدی ای هر غزاد چې هغه هدایت کوي حق طرف تا او د حق د منلو توفیق ورکای حق و غیر حق دار دے ایتبا چتاب داری اکڑیشی اما اللہ حدی یا هر غسوک چی اغلار نمومی الا ایوہدا مگر دا چی لار ورت سمکڑیشی فما لکم سشوی تاسو نرکی فتح کمون ناسرنگی تاسو دباتل فی سلیک وی وما یتبیو اکثرهم او ندی روان دیر دوینا إلا ظنن مگر د خیال او ګمان پسی ان ظن بشک خیال او ګمان لا یغنی من الحق شیئا فائدن شی ور کوله او دفن شی کوله د حق مقابله کې شی زربر ان الله بشک الله علیم بما يفعلون پوه د پاغه چې دای کوي وما كان هذا القران نزد قران يفترى من دون الله چګنه جوړ کړي شوی د ما سیوا د الله نا ذات بند جوړ شوی کتاب نه ولیکن تصدیق الذي دا قران تصدیق دې دا کتابونو بینه دې چې دې قران نړوان دی او تفصيل الكتاب اید کتاب نا مراد یا خمخلینی کتاب نا لی دیکی وضاحت دے دا اغا مسلو چی مخکنو کتاب نو کیو یبین ما فی کتب اللہ المتقدمہ دا اللہ مخکنو کتاب نو کی چیسو دا اغی تفصیل لے دو کتاب کې الف لام د جنسو یاد دي چې علما ولیکلي کتاب احکامات او فمانه ده تفصیل الكتاب بیان الاحکام والحلال والحرام دې کې د حلال او حرام وضاحت ده لارې بفي شک نشته په دې کتاب کې په دې خبره کې مر رب العالمین چې دا دې طرف د پالون کې د مخلوقاتونه هم یقولون افتراه بلکې وای را کافر چې دا کتاب پیغمبر علیه السلام د ځانه جوړ کړي قل وای فاتو بسوره مثلی زیراتلو کوي په سوره سره په مثل دې قران ودو روبلی من استطاعتم هر آغا سوک چستا سوس و طاقت وی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کی ایتا سورشتینی زی طول راجم شی او دا خدایان و مشران ممرو بلی یو سورت دا قرآن غنت جوڑ کئی بل کذبو بل کدی دا دروغ نسبت کرنے بما دا کتاب لم يحيطوا بعلمه چدای دا غی په علم هاته نه کړی چې دا سمره د فصاحت او بلاغت کتاب نه او بند د دې د جوړولو نه عاجز لري ولما یاتهم تاویل او تر اوسه نه راغلي دوی تان جام د نمنلو د قران دایته د قران د نمنلو انجام نظر اغلې د تعویل یو دا معنا وا اگر چې علما او نور معنا غانم کړي یو د دې قران په معنا غانو باندې تعویل ای لم یقفو علی معانی الوضعیه والعقلیه المنبئه عن علو شانه وسطوع برهانه دید قرآن پا مانا وزعی و وقلی و بان پوہ ندی چی اغا خبرداری ورکی جلی کتاب اللہ سمر الوشان دے نو تاویل یو نو عدد تفسیرنا او اتیان مجاز دید مار فتنا دید قرآن پا تفسیر پوہ ندی کپوشل نو دی بدا تسلیم کی چې بند دا سی کتاب نشی جوڑو لے کذالک دارنگی کذب اللذین من قبلهم د دروغ نسبت کړه واه کسانو چې دین مخ کیو فازر نو ګور سوچو کا کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ یو اخیر انجام د ظالمانو ومنهم زنید دین من اغسو بی یومنو بیهی چی ایمان ساتی پدی قرآن ومنهم زنید دین من اغسو بی لا یومنو بیهی چی ایمان نساتی پدی قرآن وربک آلمو بالمفسدین ربستا خپوها دے پا مفسدینو بانے وین کذبو کال کد دروغو نسبتیو کو حبیبتا ستا فقل فرمائی لی عملی ما دپار زما عمل لے او داغی بدل بوی ولکم عملکم تاسو لر کافر استاسو عملو شرک بی او داغی سزا بی این آیات بردہ مانا نا چر سوک دخپل عمل کئی اچالا با دعوت نا پیش کئی امر بالمعروف او نا یا دل منکر بنکے مال ارزما عمل لے داغی بدل لا چی اغد قرآن او دین بیانول لی امر بالمعروف او نیل المنکر دے اتاسو لرستاسو دا عمل سزارا چی شرک و کفر دے انتم بریئونا تاسو بیزارے مما عملو داغن چی زکم عمل کوم وانا بریئو مما تعملون اوز بیزارم داغن چی تاسو کم عمل کوئی ومنهم زنید دوین من آغسوک دی یستمیعون ایلیک وقی دی حبیبتا ستا افا انت تسمع السمع آیا تاسو ارول مو کئی کنوتا ولو کانو لا یاکنون اگر کوی غی چی ای اقل نکار ناخنی ومنهم زنید دوین من آغسوک دی انظرو ایلیک چی گوری حبیبتا ستا افا انت تحدی العمیا آیا تاسو بلار سمک ایلم دوتا ولو کانو لا یبصرون اگر کا غیس وینینا ان اللہ بیشک اللہ لا یظلم الناس شیئن کمین کئی دخل کو سر شیئن زربر گر اللہ دے ہدایت پاس بابو کی کمین دیکھڑے چید چا دے سبا عذر پاتی شیئ ور هر انسان ته وګونه ورکړي سرګي ورکړي عقل ورکړي عقلي ونه نو مرفول قلم ګرځولې نو ګرته ازور دې کې په معنا د کبي الله دې هدايت په اسبابو کې خلکو سره کمې نه کوي ور وګونه راکړي سرګي راکړي زړه راکړي او به پیغمبرانو کتابونه را علي ګليني او د خپل قدرت او وحدانيت دلائل وګوره به سن او اسمان ولاړ دي غرونو زمکه ته وګوره د شپې او ورځې ته وګوره د موسمونو بدلېدو ته وګوره الله د هدایت په اسبابو کې کمې نه کړې ولکن الناس لیکن خلق انفسهم یظلمون فخطل زانون ظلم کوي په شې آیات په مقصد الله د هدایت په اسبابو کې کمې نه کړې ویوم یحشرهم فکمرچ راجم بکی دوی کالم یلبسو تب ویگن دی وخنو تیر کڑے پا دنیا کی اللہ ساعتا من النہار مگر یو ساعت دو رزنا اید آخیرت رس چی منگو تاسو دا ټول کافر و گوری ند دنیا د حقیقت بمخلشی خاص کر کافر تا مومن ته الله دل تزړه کې شولي چې دا نیمګړې دا او دا فانی دا وګوره دې شپې ته کالړو یو ما خو یو سات تیر کړ وګوره یو سات ما دا الله فتا بيداري کې نشو تیرولې دا آخرت هغه hebat او عذابونه چې وګوري نو د دنیا ژوند به نیمګړې ښکار شي ګور کدل ته الله چا لزړه کې واچول جرا پاتې دا او دا فانی دا او زړې ته تور شو نو مساله به حل شي دا د ایمان کامل سره کې او کافرو په زړه لا ګولې لکه د صورت ابتدا کې وت مانو بها او دا شی آیاتونه قران کې ډیر راغلي ځان سرولي کوي چې دنیا به کافرو ته نیمګړې ښکار شي. سوره بنی اسرائیل آیاتو بو زولی کوي 25 سوره طه یوسل و سوره مومنون یوسل 12 کعلم یلبسو تبوی دی وخنو ترکڑ دنیا کی الا ساعتا من النهار مگر یو لغن تی ساعت دو رزنا یتعارفون بینهم یو بلبپی جنی پخ پل منسکیب او دا اگر کل پی جنگلی داو یو بل سر دی مددو کو یو بل لدی عبور کی خوراک دی ورکو مدد تیو کو ویدا تعارف بد شرمیدو درټنی یو بل وپی جری که شرم مشر ته وی ظالم تا بیلارې کړو اب اغله وی چې پتا نه الله لعنتی ما خو نه بیلارې کړې په یو بل بل لعنت وی یلعنو بعضکم بعضا نو دا تعارف بد شرمیدو وی یو بل تبوی تاسو گمراه کړو قد خسر الذین بیشک تاوانی دی ها کسان کذبو بلقاء الله چې دروغ نسبت کړي د الله ملاقات تا وما كانوا مهتدين ندی دی په سملار وایما نورینک بعض الذی کشریو خو مون تاسو ته حبیب بعض عذاب نعدهم چې مونږ دوی سره وعده کو او نتوفینک یا دی وفات کو حبیبا او استاسو پجوان په کافر و عذاب را نولو فایلینا مرجوهم نو مونږ طرف ته دی را ګرځي دل دی کدل ته دی ونلی دونو الت به وګورای ثم الله او یا الله شهیدن گواذ علاما یفعلون په هغه سچ دی کای ګور آیات کې او تسلیم دا لکړې مسلمانانو مویر جما په خپل سرګولي دي دا ظالم یې ظلمونه کوي ما سره زیاتې کوي نو دې آیات کې وای وي مونږ په دې قادر یو چې طالب یو خيو هو کچره مرګ راغ او تاون لیدل نو چې دل ته دیون لیدل نو الته به وګوري ادا څه ضروري نه ده چې مظلوم دې ظالم وګوري کالا پا ظالم دنیا کې رتو دا هوا مونی لگی تا پا دیتا میں چی دے بزو گورو سپو شوی پا خبرہ مظلوم بانی رتو تو دا هوا مونی لگی دا طول عذاب والآخرت لجمکو اکالا ظالم عذاب سی اللہ ورطا دی ایمان توفیق ورکو سوک سوی لیشی اے دیر کافیر و مسلمانانی وجلی رسو تی صحابہ جور شد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ په کفر کې اسلام لا څومره نقصان رسول او چې ایمان راړو سیف من سیوف الله ته جوړ شوی د حمزه رضی اللہ عنہ چې سید الشهدا ده داغه قاتل وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ صحابي جوړ شوی د ټول شهدا او سردار شهید کړي او هغه رسو مؤمن جوړ شوی صحابي ایمان روړې نو دا ورس ضروری نه چې ظالم مظلوم دي ظالم وګوري دا آیاتونه قران کې ډېر دي د تسلی لپاره نو ځان سره ولیکل سوره رات کې مرضی سلوي ختم آیات ده وای دا ضروری نه چې مظلوم دي ظالم وګوري او وګوره خپکیګا ما قدر ته دیول لیدو نو دا خلند غون ته رازدا په هغه رز به وګوره او په عذاب کې به مبتلا وي چې هغه پر روز زره کال وي سوره مومن کیمدا سیات رازی و او یایم سوره زخرف کیم رازی یو سلوی ختم او دو سلوی ختم ولکل امه الرسول او د هر امه د پاره پیغمبرو دې آیات دوه معناګانی دی نو بخښه ولا بیا ادا ودو کې مې هم پانه شول ولا بډاګان نه یادو ها بھائی وای دا هر امت د پار پیغمبرو وګوره دنیا کې وای فیضا جا رسولهم کله چې براغ پیغمبر د دغه امت دنیا تا او هغه به د دین بیان کو خلکو به انکار کو قضی بینهم بالقسط فی صلب او کړه شدای پمنس کې په انصاف وهم لا یظلمون ایسر و ظلم نکڑے شو یو مانا مفسرینو دام کڑے دا هر امت دا پار رسولو فیدا جا کلش براشی دا پیغمبر رسولم پیغمبر دوی پرز دا قیامت قدوی بینهم بالقسط فی صلب و کریشی پمن دوی کی پینصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بو نکڑے شی وَيَقُولُونَ وَعِيدًا كَافِرٌ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ دا وعده د قیامت دراتلو وکلی او دا د عذاب دراتلو وعده وکلی ان کنتم صادقین کای ایسا سورشتینی اے کافر ته عذاب یو ټوک خکاریدا قل فرمای لا املک لنفسی نیم مالک د ځان د پاره دورن د ضرر او تکلیف د فقولو ولا نفنون د فایری رسول فوق الاسباب الا ما شاء الله لیکن اغشد الله خوشی نزان مالک ته و عذاب په ما کنه راولي و عذاب خو زم الله سو کنه دا خو د مالک خو خلا کعذاب را ولیو کرستو کئیے لکل امتنا جل دہا امت دپار نیٹا دا اذا جا جلوهم کلچی برورسی کی نیٹا ددوی فلا یستاخرون ساعتا نرستو بنشی دیو لغنت سات او چی کلل راغلی ندا ولا یستقدمون دیروان دکی دینشی دلتا آیات کے اشکال لے ایوئی استقدام خدراتلو پا وقت کے داغی تصور نشکے دے رو چی راشی نو سنگا با مخکشی نو ددی پا نفی کولو کے سفائدہ دا ہاں پسوال باول دان پویوئی روان دے والے پا تصور کی نرازی په وخت دراتلو کې نو نفي ولیکو دلته ګره دا ولا یستقدمون دا عطف دې په جمله شرطي نه په جزای باندې ګره دا آیات دا سی توجیه دا لکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون عنه دا رحمت پاره او ریټرا نو کله چې رورس دی برستونه شي ولی کل امت نجل لا یستقدمون علیه دا هر امت یو نیٹھلی کلی دی پاغیروان دکی دی نشی بس نیٹین نسو گرستو کی دی شی او نڑوان دکی دی شی قل ارائیتم دیو جن باز عالمانو یو واقعا ذکر کړي خدا پورا یقین غواړي و یو عالم یو ظالم بادشاہ نیولې دا غوی وجنه می اچې سفارش کولې می وجنه نو چې هغه وی وجنه می نوم په دوه وروکتلو به خاندل عجابل وی می وجنه نوم په دوه وروکتلو به خاندل خلک حیران و جلا څنګه کار دا غدي آیات لکتل چې یو وی نشړ واندې کوم بل وی رستو کوبه څپو شوی په خبره دا غا د زنه یاد د وزکه دواړو پورې خاندل چې الله وایي نیټه شي راشي رستو کیږي نا اچې نظر راغلی مخکې کیږي نا یو وایي مخکې کومې بل وایي سکو نو دا غا د زره او ایمان دمر پوغو چې یو به وځنه مې خبر پورې خاندل چې نیټه هم مقرره ده خو جوړ مخکې کوي اول وی به وځنه قل ارائیتم فرمایا خبر را کیماتا ان اتاکم عذابه بیاتا کراشتا ست عذاب دالله بیاتا دا منصوب دے بنا بر ظرفیت اے فی وقت بیات و فی نهار کراشتا ست عذاب پشپکی او نهارن یا پرس کی ماذا نسشے دے یستاجلو منه المجرمون چه دا غید وجن تلوار کئی مجرمان ای کافر لوی توی عذاب بکل رازی نو کراغ بیا بسکے تعالی خدا ټوکی ښکارې خو کا عذاب راغې نو بیا بت د بچاو سره ذریعے اثم اذا ما وقع آیا بیا کله چې واکې بشي د عذاب آمنتم به نو تاسو ایمان براړې په دې دین او په دې قران او په الله الان استا سیمان روړی وقد کنتم به تستعجلون او ای تاسو چې په دې عذاب راتلو متلوار کولا ثم قیل بیا بویل شی للذین کسانو تا ظلمو چې ظالمانو ذوقوا سکی عذاب الخلد عذاب دا مشګیری هل تجزونا تاسو له سزا نشی درکېده الا بما کنتم تکسبون مگر هغه چې وای تاسو کوونکی ویستنبئونک او دی تپوس کئی تاسو نا احقن هو چې آیا دا معاد او قیامت حق دی کل او فرمائی آو ربی او قسم دیوی در رب زمان اور اللہ دی قیامت پر اتلو قسم خوڑنے او بعینی پدی ترتیب اچھا خود قیامت پر اتلو اللہ تو مختلف صورتوں ڈیر قسمونا خوڑلی خوچی بعینی ہی دغشان صورت وی نو داسه آیاتونه قران کې دریزه یونو کې راغلي یو دا ده یو سوره سبا ځان سروږي کې درې میات او درې سوره تغابن وم آیات ته نور ډېر ځایونو کې د قیامت پر راتلو قسم راغله خدا غشان چې بعینه څنګه دا آیات ده دغه شان پدریو زهونو کې راغلي قل فرمایي او وربي او زما د رب دي قسم وي چې قیامت براشي انه لحق چې بشک دا قیامت او دوباره ژوند حق ده وما انتم بموجزين او تاسو الله کمزور کول نه شي کافر وې چې مون خاور شو نو دی خاورو نبا مسوک پیدا کئی ویتا چی خاوری شی نو پا دی اللہ کم زور کولے نشی بیا با دی دوبارہ پیدا کی ولو ان لکل نفس کچری شی داری و نفس دفارا ظلمت چی ظلم اکڑے یہ کفر اکڑے شرک اکڑے ما فی الارض چیز مکہ کی دی لفتدت بیہی خام خاچدے فدیا کی ورکی دا اوزان پیدا خیرت دا عذاب نخلاص کی خودے با پدے ٹھول مالم خلاص نشی واسر الندامتا او پټه بکی خپېمان دیا دا کافران لما راو العذاب کله چې به وګوري عذاب هر ظالم کافر بخپېمان دیا پټه کې ځرکه افسوس وکړي چې رما دنیا کې کفر نه وکړي ظلم مې نه وکړي او دې کې پټولو نه مراد څه دی یو دا غي آثار به پټای ګور جاړي به پټ پټ ځان سره اپا دی لاس پا چکونا لگئی چی دا ماولی شرکو کفر کونو او ماولی ظلم کونو اما از علماء وی دا اسرار لفظ دا ازدادو نده اگر چی آم مانے پا مانا دا پتولو دا ندلتا دا مانا علماء کڑی و اسر ندامتا خکارب کی خمی مانتیا کم ظلم کڑے پاغه بخ میمانتیا خکارا کی لما راو العذاب کله چې بو ګوري عذاب وقضی بینهم بالقسط او فیصله وکړي چې پمن دځوی کی په انصاف وهم لا یظلمون دیس رب ظلم نکڑیشی علا خبر شی ان للہ بشکا خاص دا اللہ دا پار دی ما فی السماوات والارد اغا چی اسمانونو کی دی اوزمکا کی علا خبر شی ان وعد اللہ حق بشک وعد دا اللہ چی قیامت دے او دوبار جون دن دے دا حق دا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دزوین پوہی گینا هو یحیی و یمیتو دغا اللہ جون دی کول او مڑ کول کئی و الیه ترجعون او دغی اللہ تبتا سوا پسکڑے شئی یا ایوہ الناس و خلقو قد جاعتکم بشکر آغلی لتاسو تا موعظتم من ربکم یولوی نصیحت د طرف نرفسا سنا وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن شفاء دا اغدی معروض پارچی پسنو کینی وہدن و ہدایت دے ورحمت للمومنین او دا قرآن رحمت دے دا پارد مومنانو قل فرمائے بفضل اللہ ففضل اللہ چی قرآن دے و برحمتی فرحمت دا اللہ چی مونگے دا قرآن و دا اسلام احل گرزولیو فبذالک فلیفرحو نپدی پکار دے چی دی خوشحالیو کی اگر فضل دا اللہ قرآن دے اور رحمت اسنے چی الحمدللہ مونگو تاسو ورتقینو لیو ها سوک پوشل بی بای فضل قرآن دے رحمت اسنے چی سوک ورتقینو او آغیت علم او عمل ور نصیب کی ویفا بذالک فلیفرحو پدی پکار دے چی خلق خوشحالیو کی و خیر مما یجمعون دا دا قرآن علم و عمل ورد داغن چکا خلق کم مال جمع کئی ورد دنیا کی خلق پا مالم خوشحالی گئی انسان طبیعت تے خو مال خود دنیا شید دل تب پاتی شی دچا مال موت بری او بنگلی او دچا جی دا دونا پا کبر کی پا کار نرازی او دا قرآن دی با قبر کی پکار رازی دی با محشر کی پکار رازی دا قرآن ثواب با قبر ترازی ادا با میدان دا محشر ترازی نو خلق چیس جمع کئی دا قرآن علم دا غینا غورده او دلتا علماء یو واقعہ ذکر کری امام ابن کثیر عمر رضی اللہ عنہ غلام او خان شمیرل او د شمیر د پاره په داغ لګولو کله په غوګبل ز زناور له داغ ور کی د شمیر او په جندو د پاره د دې چې څومره اندازو او خان سی واو خطر نو غلام عمر رضی الله عنه ته وی وی دا د الله فضل له زمون خو اندازه دا و چو خان دور دی او سیوا او خطر نگورا دا صحابه کرام پا قرآن دا سپوی دلا غلام تا وی دروغ دی ہوئی وی فضل اللہ قرآن دے اداتی چی ور تفضل وی مما یجمعون دا خو چی خلق سے جمع کئی دا غینا دے سپو شوی پا خبره وی داتی چی ور تفضل اللہ وی دا خو دا مما یجمعون دا قبیلی ندی دا اللہ فضل خو قرآن دے قل رأيتم فرمایا خبر را کیما تمام زل الله لكم اغشر علی گلی دی الله لكم تاسو تا پیدا کړی دی مر رزق در رزقنا یاد رزق سبب را لې غلې جباران نه فجعلتم منه حرام و حلال تاسو ګرځولې دی د دینه باز حرام او باز حلال تزانه پکې حلال او حرام جوړوي قل فرمایا الله اذن لكم آیا الله در ته اجازت کړي ام على الله تفسرون یا کپ الله باندې درو وای و ما ظن الذين اسل خیالو ګمان دا وکسانو يفترون على الله الكذبا چې جوړوي په الله باندې درو یوم القیامه فرض د قیامت ان الله بیشک الله لذو فضلن خامخا خاون د فضل او مهربان نه ال الناس په خلکو ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ډیر د دین شکر نه ادا کوي وما تكون في شان او ني حبيب تاسو په حال کې وما تتلو منه او نلو لیتاسو منه من قرآن ده منه زمیر چا تراجعه ده نبازی وی ده منه زمیر ده غشان تراجعه ده او ده اللہ ده حبیب اکثر حالتون ده قرآن دلستو یا ده منه زمیر اللہ تراجعه ده او نلو لی حبیب تاسو منه د الله د طرفنا من قران د قراننا ولا تعملون من عمل او نعمل کوي تاسو شامل الا كنا عليكم شهودا مگر يومن پتاسو حاضر دین مود قدرت په اعتبار سوق چې سکای الله حاضر او ناظر دی دین مود قدرت په اعتبار اذ تفیدون فیه کله چې شروع کوي تاسو په دې عمل کې وما یعذبون د پټ ربک استاد ربنا مم مثقال ذره په مقدار د ذره بربانی یوشه فل ارض پزمکه کې ولا فی السما او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک او نه کم د ذره نه ولا اکبر او نه لوی الا فی کتاب مبین مگر ټول په لوح محفوظ او د الله په علم کې دی دغه کې الله د خپل علم وسیع ذکر فرمایلو او دې ته ګره د الله معیت عامه وای ها یاد لرئ رسول معیت خاصه راځي یو معیت عامه ده یو معیت خاصه ده دا هر کافر او مسلمان سره د علم او د قدرت په اعتبار الله دی او د مؤمن سره خصوصي مدد دی ان الله مع الصابرین دي تبعیت عامه وای دا معیت عامه په سوره مجادله کې مرضی و ما یاتو لیکي دي ته سوې سو پوښو په معیت عامه او خاصه باندې دا هر کافر مسلمان هر چا سره الله موجود دی د علم او د قدرت په اعتبار او د مسلمانانو مؤمنانو صابرینو سره خاص مدد دی ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون درنګ لا تحزن ان الله معنا د کی معیت خاصه او موسی علیہ السلام وی کلا ان معي ربي نذیت علماء معیت خاصه او عامه تعبیر سے کہی الا خبر شی ان اولیاء الله بیشک دوستان د الله لا خوف علیهم نویس یرفاوی ولا هم یحزنون او نبوی غی غم جن الذین اولیاء کسانی امنو چی مان روڑے دے وکانو یتقون او همیشه دی دا اللہ نیریگی او موصوب دی پا صفت دا تقوا گرد اولیاء و تعریف و تفصیل دا سور بقرہ کی شویو کم آیات کی شویو دا زیزو کسی تکرہ ہوندی سارے آم آئی دا غرویش دا خو خبر ایسا محنت آم آئی بل سوک بلم گزارو کیا دا ګور الله هو ولی الذین آمنوا درې مپاره کې الله هو ولی الذین آمنوا درې مپاره چې یو پان رواني په ولری مخکې آیات ده حالت د ولی تعریف شوه او دا اولیاء او تفصیل شوه ګور اولیاء سوق دي چې دای په ایمان موصوف دي وکانو یتقول او دای همیشه تقوا ده پکې تقوا شته وي دا الله اوامر منی پابندی کوي دا الله الله د نواهیو نه اجتناب دی دی مرګ دی صحیح وي خدا لهم البشرا او ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون د دې ذکر په سوره بقره کې راغلی د دې مرګري آیات لیکلې خو خبره ته خطا شوی صفه په خبر خبره درسته ده البته په دې اجتماع آیات کې چې لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو کدا ما ویلې چې دې تفصیل کوم ځای تیر شوی نو دا په 25 نمبر آیات کې دې خبره صحیح ده خو بلا خبر ما وی د اولیاء تعریف کوم ځای ده ناغا سوره بقره کې تیر دی خدره مپاره کې لهم البشرا اید دی اولیاء کرام د پاره خوشخبری دا ګور قران کې چې سمره د خوشخبری آیاتونه دي هغه د لهم البشرا د پاره تفسیر دی لکه سوره توبه یو اجتماع آیات کې درته تیر شو یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات دغه درې خوش خبرې تیرې چې سوره توبه کې ویش اغم دې دې کې مرلهم البشرا سوره بقره کې وبشر الذين امنوا هلته خوش خبرې تیرې شوې نو لهم البشرا هغه تفسیر دې وبشر الصابرين کې تیرې شوې دا ټول خوش خبرې چې قران کې دي هغه د لهم البشرا تفسیر دې څوک په پوښوي بای اباج علماء لیکلی غزیر سره الله خپل اولیاء او فتح ور کوي خپل مدد را لېږي غنیمت ور کوي د دینیک نوم پاتې شي ا دې د تعریف پتا باندې عمل پټ کوي خو الله د خلکو زړونو کې واچي او د دستاینه کوي د خلکو په زړونو کې محبت ده لهم البشرا یا نیک نیک خوبونه ګوري خپل ګوري یا نور ورته ګوري ځکه دا نیک خوبم بشارت ده صحیح حدیث کې راغلی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دای د پارا خوش خبری را پجوند دنیا کې اگر دا خوش خبری حیاتونه نن سره خیر دی ولیکي سوره مریم آیات لکھی چین میں نمبر چاکی چیمان و تقوانا سیجعل لهم الرحمن ودا ادا ٹھولو کیلوی خوش خبری دا دا اللہ بور سلمین راشی سوره مریم کی وی چین میں نمبر آیات لهم البشر و یو بند ایمانداری و نیک عمال کئی اللہ جبریل علیہ السلام تا آواز ور کی چې اے جبرئیل د فلانی سره زما مینا دا تم ور سره مینا ساته نو په اسمانونو کې ملائکه ته اعلان وشي چې خلکو اوري د فلانی انسان سره د الله مینا دا بعض خلک په دې فخر کوي او عزت وو کسانو کې یاد ایمان والا اسمانونو کې یاد دي کبځه له رسول او ته په ځان پوهیږي دا تا که سګنی پیږي خفقېګه ما عرش والا دې پیږي و آسمانونو والا دی پیجنی اتش دی پیجنی نا د ټولو در سره مینا دا دارنگی سوره حم میم سجدی آیاتو لیکی دیرشم حلت د بشارت ذکر دے سوره انبیاء آیاتیو سل درمو لیکی حلت د زیر ذکر دے سوره حدید آیات دولسم لهم البشرا د دې اولیاء او د پار زیره ده فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې او فل اخره او په اخرت کې لا تبديل لکلمات الله نشته څو بدلون کې د الله فیصلو لرا ذالک ذا هو الفوز العظیم امداد کامیاب لویا ولا يحزنك قولهم غم جن دې کتابو لرا حبیب قولهم قال فمانا د افتراءهم وتكذيبهم دا دروغ د دوی پتا سو دروغ جوړي دا مو غم جن کی ان العزت لله جميعا بشك عزت خاص الله لرد غن هو السميع العليم او دا الله اوریدن کې او په هغه عزت خاوند الله دې اپټول کې لوی عزت الله خپل پیغمبر تور کړي عزت د چا لاسو کې نه دی عزت خاوند او مالک الله دی رس براشی من کان یرید العزتا فللہ العزت ولرسولی وللمومنین وی سوک چی دا غواری چی زدی دنیا و خیرت کی عزت من شم نو عزت دا اللہ سر دے دا بملاویگی پا ایمان و تقوا او دا عزت اللہ ورکڑے خپل پیغمبر تا او دا عید تابداری دا وجنے ورکڑے مومنانو تا علا خبر شی ان للہ بیشک خاص دا اللہ دا پار دی من فی السماوات ار اغا سوک چی اسمانونو کی دی و من فی الارض او اغا سوک چی پزمک کی دی اول دی وما یتبعو الذین یدعون من دون اللہ شرکا دی ترکیبی جملو تو گو رئی ورد اما وما یتبعو کی نافی ادا ادا شرکا در تایات کی اخکاری کنا ہاں چال اخکاری بھائی ہاں چال اخکاری داد دی یتبعو مفعول لے او دی یدعونا مفعول محذوف دے دی یدعونا مفعول سنے ا محذوف دے دے دے کے نگورا تقدیر دا آیات دا سشو ما یتبع الذین یدعونا من دون اللہ شرکا شرکا فی الحقیقہ و ان سموها شرکا لجہلہم ندی روانا کسان یدعونا چدا مشرکان رابلی ما سیواد اللانا اے رابلی ما سیواد اللانا ای صداران اغی شرکان دی پا حقیقت کے دا اللہ شریک شتا دے ننو اگرچہ مشرک والا پا خپل خیال او جہل شریک جوڑ کرے نگر دی یدعونا مفعول محذوف دے اے شرکا فی الحقیقہ وَإِن سَمُّوا شُرَكَاءَ لِجَهْلِهِمْ يَتَّبِعُونَ نَذِيرَ وَانْدِي نور د آیات ترجمه لوګو نه مقصد باندې څوک پوښول بای وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ أَوْ نَكَوِي تَابِدَارِي هَكَسَان يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شِرَابَ لِي مُشْرِكَان مَا سِوَادَ اللَّهَ شُرَكَاءَ زید شرکا او تابداری نکئی چې دې تبعو مفول لدا هي تبعون ندی روان دی الا ظن مگر د خیال او ګمان پسی و انهم الا یخرسون ندی دی مگر دروغ جن دی هو الذی الله عزاد دی جعل لكم الليل چې ګرزول د تاسو د فارشفا وګور دې کې د جعل مفول ثانی محسوب دی جعل لكم الليل مظلما كرزول دشفدر تتيار لتسكنوا فيه دې پارج پدې کې آرام وکي پرانا کې ډېر خلق له خوب نورځي ونهار او كرزول درز مبشرا رڼا والا چې دې کې طلب معاش وکي ان في ذلك بيشك پدې کې لآيات نشانات او دلائل دي د الله د وجود او قدرت لقوم يسمعون دا قوم د پاره چې غي اوري قالوا اتخذ الله ولدا كافر ويلو الله اولاد ني ولده سوره بقره کې دا سي آیات تیر یو څل شپاره سم کې التد ولت تفسير درته تیر دی نو که چاز دکڑے لیکلے وینوالتے ہوں گو رئے اکسو کدون دلتا پس راوی خشیہ بائے سبحانہو اللہ پاک دے دا اولاد نیونا هو الغنی دا اللہ بے پروانے اولاد تے ضرورت نشتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دے دی اللہ دا پاردی آغسو چی پاسمانونو کی یو آغس چی پزمکا کی دی این عندکم من سلطان بحازا نشتا دیتا آسو سرا سدلیل پا دی خبرا او دعوی بلا دلیل باطلوی او نا قابل تسلیموی اے مشرکانو تاسو آئید اللہ زامن اولون دی پا دی سدلیل نشتا اتقولون آیا وائی تاسو علاللہ پا اللہ ما لا تعلمون غچتا سبی پوئی گئی نا قلو فرمائے ان اللذین بیشک حق کسان یفترون علی اللہ الكذبا چی جوڑوی پا اللہ درو لا یفلحون کامیاب بنشی اے سوال راتلو چی اللہ وی کامیاب بنشی امون خگورو دا کافر و بادشاہی دی عرص سلپ سلی وی متاعن فی الدنیا دا متاعن دیده کی خبر لے او مفتدائی محضوف علا هو متاعن یا ذالک متاعن او متاعن کی تنوین دا تحقیر او دا تقلیل لپار لے وی دا لغن تی فائدہ دا دا بنگلا دا مال او دی مزول مگور لغن تی فائدہ دا دین پس اور دے سوچو کئی قرآن سا عجیب خبری کئی اے او سڑے دا ٹولی دنیا مالک دے او دا ٹولو مدو چرچو خاون دے او جسترگی پڑیشی اور تا بزی چاکی چی اقلی دی لبا کامیابی ہوئی ہاں دیل چی چاکی اقلی کامیابی بہن ہوئی او یو سڑے خپٹا کرو پا تکلیف دے او جسترگی پڑیشوی نو اللہ او جنت ملاویگی سوگ دے چی دی لگو تندو تبا ناکامی ہوئی سوک پا کامیابی او ناکامی بانے پوچھوئی بھائی کامیابی اصل کی دا اللہ رضا او فرمایا دا دنیا دا بنگلی او مزی چرچی متاعن لغن تی فائدہ دا پا دنیا کی فمی لینا مرجو ہم بیازمونگ طرف تر دیرا گرزی دلی سم نوزیقوهم العذاب الشدید اب یا بوسکو دیتا عذاب سخت بما كانوا يكفرون فسبب داغي چه دای کفر کوي تفریق مو کوي سوره یاسین وای لګه دعا مو کوي چې الله صحت راکي پرون موږ ما جنازې لم چټیو کا کو دما مړی خدوا اوسم میدانر په تکلیف وې نو دعا وکي تاسو نفلونه مو کوي سوره یاسین هر سړی ځان ځان اخلاص سره مال او ټول بیماران له دعا وکړه دا الحمدلله دا چې بیمار نیم خو مړی تکلیف دی نو رو رمټي خو چې مړی الله حقي چې دا د دین کار را نه پاتې نشي نو اخلاص سره به دعا وکړی تاسو بیا نیمه ګنټه پس بیا ان شاء الله راځي